جهاد پی سبیل الله. اشاره دې ته ده چې یو سړی دا دوه مسلې نه مني جهاد ورسره وکړي، یا دا چې دا دواړه مسلې چونکې دا د عقیدې سره دا ګرانې دي، د خلکو په عقیدو رد دی، د خلکو نو خطره پکې د مرګ ده، د جګړو ده، د جیل ده، د خوږېدو ده، د جلا وطنۍ ده. نو دا مسله هغه څوک کولی شي چې هغه مجاهد وي، د هغه په ځان فروانی، په مال فروانی. او څلور مسله مال لګول، ځکه مال چې نه لګي کښې نه، چې مال نه لګي مسلمان جهاد نه شي کېدلی. چې جهاد ونه شي نو نبی اسلام تایید به ونه شي، چې نبی اسلام تایید ونه شي نو بس توحید به بیا خلکو نه شي رسېدی، معامله به ګډه وډه شي. سنگ چې صورت کې مسائل څلور دي مقصدی، نو دارنګه صورت په څلورو عیسو کښې هم تقسیم دی. اول عیسی سل آیتونه و پای کښې اوله مسله چې د الله اوال ثابتول په ذات صفات کښې، هغه په درې بابو تفصیل بیان شو. داود اول عیسې په آدم یویشت کښې وه، اکیس کښې، یا الذین آمنوا یا الناس ضربکم، یعنی دعوی ذکر کړو په عنوان ضربکم د لومبی عیسی. او دا لومبی عیسی په درې بابونو کښې تقسیم، اول باب شل آیتونو په هغې کښې د هغه درې فرقو د هغه درې ډلو بیان شو، هغه لومبی مخکې صورت کښې لومبی کښې ذکر شوې خو اجمالاً بیان شو. دلته دای تفصیل لري حکمونه د هغې صفات لري، حکم د دنیا او د آخرت. او دویم باب آیت نمبر اکیس نو په هغې کښې عام خطاب و عامو خلکو ته دعوت ورکړو د توحید د مسلې د منلو، توحید یې بیانو په عنوان د ضربکم. دریم عیسی د آیت نمبر چالیس تر آیت نمبر ستانوې پورې، چیانوې باندې ختمه شوې ده عیسی د عیسی مضمونه. په هغې کښې خاص خطاب و بني اسرائیل خاص کړي دي، چې بني اسرائیل تاسو د پیغمبرانو اولاد ځان ته وایه، تاسو ځان ته علما وایه، تاسو ځان ته مسلمانان وایه. نو که دا نور نه مني مکې ور سره، هغه خو عام خلک دي، امیان دي، نو تاسو یې نمنئ، تاسو مولیان دي که علما یې، نو تاسو یې نمنئ. دوی ته بیا په هغې کښې شپږ خطابات کوي. لومبی خطاب کښې اته نعمتونه، اول اووه آیتونه په تور تمهید چې په هغې کښې د دې یهودو د هغې بیا پالیسۍ بیان شي. په حقیقت کښې د یهودیت اصول دي، یا یهودي به څوک وي چې په تحریف کدي زمانه کښې، یهودي به څوک وي چې هغه حق پټوي، توحید به نه بیانوي، رد شرک به نه کوي. یهودي به څوک وي یا بل ته چې دا وکوي، یا دا د یهود اصول دي، که تا کې که ما کې که مولا کې که امی کې هر چا کښې چې که خان کې که نواب کې، دې سړي کښې یهودیت دی. دا اصول در ځکه بیان کړه، خپله به عمل نه کوي، بل ته به ویل دا وکوي دا وکوي، هله خیرات نه کوي، هله جهاد له ورشي، نه به خپل بچي دي نه خپله دي. او بیا دوی د هغې مقابل درې ښه صفات د مؤمنانو، یو د حقیقت د حقانیت اصول دي. کله چې ډکه شان مولان دنیا کښې پیدا شي، که دا څوک اکپرس وایي او دې مقابلې ته بوځي، د دې رد به کوي چې خلک دې دي د هغه نه بچ شي چالوم نه، نو ده ته تکلیفونه ډېر زیات راځي د مولانو طرف، ناکار مولان نه ناکار سلام کوي. یو سړی ناکار نه، هغه د ځان ته نه راړي. او کوم چې ناکار نه، په کار چې ځان سم کړي، مونږ سره مونږ څه پاتې شي؟ څوک ناکار الله ته پوره پته، مونږ ته به خو د دې خوښ ادا کړو، معلوم ټول دنیا، مونږ خو ټول دنیا پر لګیا یو. نو که څوک ناکار نه وي، نه خفه کېږي. او که ناکار وي، نو په کار کښې خبر سوچ کړي چې مونږ د هغه د خیر خبره کوو، زمونږ څه مطلب نه شته، مونږ نه بادشاهي غواړو، نه وزارت نه غواړو، نه ووټ غواړو، څه نه غواړو. بس دا کوو چې عوام پوه کړو، مولا هم که پوه شي دا خبره کوي، پوه نه شي عوام خو کم از کم پوه شي. نو درې ښه صفات د دې وي، د دې خلکو کوم چې ردونه کوي دې خلکو، نو هغې به صبر کوي، تکلیفونه به پرې راځي، هغې به صبر کوي. دویمه مونځ به کوي، ځکه مونځ سره بیا تکلیفونه ختمېږي، کمېږي، الله امداد راځي. او دریم به آخرت له عمل کوي، دا هر څه چې کوي دا به د الله رضا د آخرت دپاره کوي، چې مال الله اجر راکړي. دنیا له نه چې زه مدرسې جوړ کړم یا زما نوم شي هغه له نه. نو بیا شپږ خطابات شروع د آیت نمبر سینتالیس. لومبی خطاب کښې اته نعمتونه، دوه نعمتونه، او تتبه بالترغیب. دویم نعمت د آد نمبر 83 ورشه آیاتونه بیا چې دوی فلته د پخوانو یهودو او صدور د موجوده و او تتیما بالتخویف او بالبشارت. دریم خطاب کې دوه خبرې وې، انکار من الاوامر چې الله ورته ویل چې دا وکړئ نه به یې نه کوله، او ځان ته وګوره تا هغه کې کاغه شان ته یهودیت صفات ځان لرې کړه چې الله ورته کوم ویل دا مه کوئ دا وکړئ نه به یې نه کوله، واتیار بالنواهي او چې الله ورته دا مه کوئ نه به یې کوله الټه لګیا. او تتیما نن ما غچل ټول مسلمان اکثر مسلمان کې موږ په کې یو دانه چې موږ بچو ار سره ده، نو دا دې ته پر بیانې چې ځان ټیک کوي کله مسلمان وای سمشه د يهودي د یوړې په دنیا کې نو اصدور موجوده وته کنه او ته تیما به تخویب خدایم دین راکې انکار هم دې خطاب کې انکار من اوامر او تیار بنوای ته تیما به زجر اصل خطاب کے انکار من انبیاء سابقین چیا عوامر خپرے گا کہ چار مسئلہ بیان کرے نا دی وجیری اس کو اثر سے وجنی ہے اتاتمہ بزدہ جرم او پینزم خطاب کے پائے کہ انکار من حاد نبی چیا پخوانی خپرے گا مخ کے پترکار روان دا خبر او پخوانی خپرے گا او شکم پیغمبر دا پر دعا کول چیا اللہ اگر حولے گے اچراغ نن دغه به خلاف راغلم او خدا امام مهدی راغی موږ چې کوم ډیر کم خلک وشي امام مهدی سره به وځي کیږي ها امام علی مهدی هم دغه کتاب به نور سبا ثاني امام مهدی هم دغه کتاب به دغه نه خره ها نو دا اوس چې قرآن څنګه کې دی بده هم خلاف کوي دا د ځان له لګیا دا يهودي دا پلان کې دی نو دا یعنی دور پلید دی چه چار پار به سوال نو کول الله نه غرمان اعتراض کی راغ نه مله او شپږو خطاب تنویر په دې پیلو خطاب رو تنویر روشنی ډال الله رڼا او رو چې خبر واضح شي په دې کې بیا الزامات په یبن کوي ویلو چې دې ته وې چې ما رو ډال الله پری نه وینا نو موږ د الین الیا او په دې په نور به ورا دینه چې کوم سیواره مونږ منو الله بیا بیا پس واته الزامي جوابونه ولا کوي. نو په آیت نمبر 97 باندې دا خبره پوره شي، نو بیا د آیت نمبر 97 نه د دوه میسې مضمون شروع کی چې هغه اسما د رسالت دی پای باندې چې کوم شوبې هغه کېدې اوس په کوم کې د هغې جوابونه کوي. یو شوبه وه چې موږ ته ځکه نه منو چې تعالی وایي جبریل دی هغه په شر راغلی الله وایي نه جواب کوي چې دغه وجه نه فانه ينظر على قلبك باذن الله جبریل سره دشمني دی وجه نه چې هغه په دې د فشار راغلو جبریل سره دشمني په دې وجه چې تا له قرآن درکړه دا به فهمي ته راځي ته چې خپل علاقه کې قرآن شروع کړي نو تا ته به وایي هلکه استاد څوک نه تو ته ګلبار یا پنچو ها او شریان دي او خوریان مانی علماء له بي قضې کې تبلیغ نه مانی دا نه مانی غن مانی نو ته وځي نه دغه ځان ما ته ستا په دښت ور ټول غوسه ته دغه غوسه چې دی امیت قران ولې خیره بس دغه وځه او زم ته امیان ته شروع قران مې شو کو امیان ته چې څنګه کین بیا کوا چې سکه اکوا که سیاست د دې که خزه خزه په څهار باندې لاس کړي چې سکه غبیا کوا او قران مو بیان وسته باندې لوی مولا بیا هر نه سره وي شیخ القران نه شغل نه به څه څه به نور به ته څه دغه معنی په جبريل دین په استاد دغه مې زړه سره نبی اسلام باندې دا چې سم ملګری غلط خلق دی ته ګوره د سلیمان اسلام ته پیغمبر هغه خو جادوګر جواب دا هغه جواب چې ما کفر سلیمان لیکن شیطان کفر والی امون الناس اسمه او جادو نو کړ شیطان نو کړ تا ته ویل افلان کې غلط دسته مرور ما مرګو ټیک دی قرآن والد قرآن دا الله ګنده خلق نه راولي اگر ګنده راشي به تخت نشي پاتې کېدی خدا تاسو بدنام کړي دن ملګري او دریمې ته ته جادو د کفر وایه دا یو څه دوه کېدی ته جادو د کفر الله کدا خو پیغه دا خو فرښتو راوړي هارو ته مار نه بالکل نه راوړي نو کوی جا چې وایي چې هغې ته به خو ما دا دېله نه خو چې جادو د خو چې هغې دېل هغې ته دېله خو چې دا خلک پوه شي جادو څه شی دی او معجزه څه شی ده کرامت څه شی ده فقط وایي شی ګډوډ شو لکه اوس هم د جادوګرې انا هغه دی ولي وایي دی ورته ډېر لوی عالم وایي نو الله پاک قران کم چی اوخی قران کې خلکین خلک هغه جادوګرو پیژني عالمو پیژني تعویذګرو پیژني او بېمانو پیژني د قران کمال دا درنا ده سلام اعتراض په نبی اسلام داو چې ته موږ د خو الفاظ نه منې کې 103 نمبر آیات کې ته د خو الفاظ نه منې کې 104 کې انوا قران جواب کوي چولات لا تقولوا عنا هغه الفاظ نه شي کې شایبه شرکی یا پای کی بی ادبی وی نو تا دا وایو چې ته مونږه یا محمد نه مونږه یا محمد خو کت په دې خیال وای چې حاضر ناظر ده نو خبر اوري نو له کفر شر دا او ساو ابو جهل کفر نشته اګه په دې خیال وای وای نو موږ په خیال او په خیال ته د مين نه دا مين دې غلا را په مين کې ته بی ادبی ولې کې نبی اسلام تعالی یا محمد چرته ویل په قران کې یا صحابه ته ویل یو ښا خدا مشرکان بوته محمد وی منافقان وته ان کته منافق وایبه او په نوې تر از په نسخه باندې چې تخپل مستره به په خپل دین کې من دی یو څه دې سبا دا بل شانته دا خبره منسوخه شو ولا لا نفي قال ان يرد الا تفطن ولا تفطن كما نسخه دا الله په علم باندې دې چې الله ته ارث فطن الله دام فتوا چې کوم زو سر کوم دا د میاشت لپاره کله کال لپاره کله لاس کوله چې هغه به وخت به پوره شند نه به بل راولې چې به اسانه او هغه چې ثوابو اکم روا هغه موږ پای باندې موږ به اتو راوړو شپږم تر اوسه نبی اسلام باندې او چې ته دا الله نه باندې منه او لیا خدا الله نه باندې دا چې جواب چې نائب خدا غسه چې کمزور الله سبحان الله پاک به کمزور نه داغه نه په ساجه ده په خپل وانه ته کول شي دوی تر اوسه ارث د الله کې بار وي خطا کته نو د نائب خو چې نائب په کور راو ستو خو ماته هغه په وسله باندې صدر ک کنه دغه نائب خو درجه ک نور خو هغه شان دي مونا په شان دي او دریم جواب دا کوي چې كله قانتون ټول ک پیغمبران کې پرختي دي کولیه ټول الله تعجز چې عاجز نه غنام جوړ دي شي او سلام جواب چې دا الله دا اسماء مکن بدی او سماوات او ارض هغه که څوک نه وي اوخه نه پرختي وي دا دور کار چې الله په خپل کو نه پرختي وي چې اسمانونه از مکی او دار سي جوړ او نه نو نو اوس دا څنګه در او خو چالو کار دی کارخانه جوړ ګران کار دی جوړ شي بیا یو بټن او هغه پای به چالو کې پای باندې نو خو سسان کرنا سان وخت الله دان نه باندې هغه خو نه پسو خو دا په یو جواب دا قران جوابونه دي دا غیر زمي جوابونه دي او بل پیندن جواب دا کو چې اذا قضا امر فانما يقول لكم فيكون الله چې یو کار کوي اراده کوي شو شي نه خو هغه څه چې بلاس وان کار کوي خپل الله په لاس په کار نه اراده کوي بس او کار موجود شي اسمان ته اراده و جوړ شي زمکه ته اراده وکړه جوړه شوه اسمان کې بیا ستوري جوړ شوه او دا پرختې پکې پیدا کړې د الله په اراده زمکه کې ډکې بوټي غرونه دا درو په خپل اراده باندې صرف په کوم کې په کوم ونه او دا ډېر شیان وکړل هغه د الله په کوم کار کې یعنې الله په اراده کار کې دغه نه څه ساجت دی دا پنځه جوړه دا او تا دا دوه دا دوه تفصیلي جوابونه کړي دا د دوه اعتراضونو بیا او د دې شپږم لکه دا دې په دې هم سړی نه پیږي نو وم اعتراض کو نبی اسلام باندې او چې کته پیغمبر نوم ته د الله په خبره وایي کنه دا جواب کوي چې د قانون په دې نه دی لاګو چې حاکمان د دنیا د خلکو چې حاکمان به هرڅه فردن وایي بلکې حاکم یو حکم وکړي هغه په ټول ملک نافذ شي اوس که ته مانی مانه که نه مانې خدای ته خدای جواب ورکوي الهم او دا ته په ځمان کې واقع دی ابراهیم اسلام را چونکه ابراهیم اسلام د عربو بابا دی پښتنو بابا دی د عجمو د ډېرو هندوان ویل زموږ بابا دی ټول خلک نو چې قدران ته د ابراهیم اسلام بچي وایه تاسو که نه او عربو او پښتنو او هغه که هندوان ځان ته وایم نو هغه چې کوم کار بیا هغه که نه خو بادشاه سره مقابلې کړي دي پلار سره مقابلې کړي حق دپاره خپله ښځه او بچي په بیابان کې پرېښي دي ورته دانګلي دي یعنې په خوشحالۍ باندې ورته هغه خو کوته که ویلې چې بس بیا به نه وم دا خبرې بیا خو بیا راشهزاده داغه ساجدو دا دور تقریبا خو بیان تیر کړی دی لپاره ابراهیم علیه السلام هغه تاته وای نو دا را دی لپاره دا دی لپاره چې تشجیع لپاره چې بابا دیوال نو دوی دیوال بابا دیوال نو اصل بیان کړی هغه تفصیل تاسو اورېدلې کنه او بیا درې خبر پدې کوي یو دا چې بیت الله بونه ته توحید فلم ته شروع کوي بیت الله خو جوړ کړو ستا باباګان ابراهیم علیه السلام یا اسماعیل علیه السلام ته توحید مرکز ته پکې شرک ته پکې بوتانو درو کوم 360 بوتانو پدې کې چې کله مکه فتح شوه د دې کې درې په بیت الله کې 360 بوتانو د هر ورځ جدا جدا بوتو نبی صاحب راته او دا به جال حق او دا قلبات نو څو کوئی شي سره به تکور او وخت راخلی اوس څو کوئی حضرت حسین په یو باندې کې نو له هغه به اوس دا هغه تعلق ته ورور او تر تنه ونه کېدو نو دا وایي چې دا خو بیت الله استاد نکان د توحید مرکز جوړ کړو تا ته انکار وکړه او دویمه خبره دا پیغمبر استاد نکان دعا چې ربنا واسفین رسول الله منه یطلع علم آیاتک وعلم الكتاب والحكم ولكن انك انت العليم الحكيم دا خوي دا مركز دو داغي يعني دا پیغمبر دا دعا چې الله پیغمبر علی نو تاسو عین انکار کوئ تاسو خپل باباګان انکار کوئ او درم خبره چې دا توحید چې کوم دی الله یو والي ثابتول تو ربکم دا خو دا پیغمبر متفق علیه عقیده او کارو اخر تاسو باباګانو ابراهیم السلام غسا یعقوب ده نو ول یعقوب ده اسرائیل نو ایدا ده اچ نو می یعقوب ده او می ول چې و صاحب ابراهیم و نی و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن الا وانتم مسلمون نو بیا اتل ته راځي په تاویل قبلی باندې ته مونږ ته ده کنه مونږ چې ته تر پیغمبران قبله پرې خو ده داغه جواب الله دوکم تابع ما مشرق طرف حکمت کول یا مغرب ته شمال ته جنوب دا ته دغه نه اصل شی د الله حکم منل دي چې الله مشرق ته محکم لله المشرق والمغرب مشرق ته محکم اصل شی د الله حکم منل دي بیت الله نه او ما د الله بیت الله مقرر کړ کما له بل به مقرر کړ ما باغی ته اگر تر ته نسید دی کوه پوه شمې بیا نه هم ته په دې باندې چې ته مو په خپل باندې د شرک اړو نو سیافر تواب کړي دلته شرک اړي وته وي د صفا او مروه ته مونږ منه کړ باباګان د اولاد غزا د غون د هغې جواب چې ان صفا او مروه من شعر الله نو بیا دریم ایسا د 1977 نو دې مازې وته ته یاد دی وسه ته حاجت نشته یو سل واو یانا په دې کې ترغیب جهاد تور کوي خود جهاد درې منادر ابتدایي درمیاني او اخري ابتدایي منادر د میدان جهاد دواتو نه مخکې مجاهد لسه په کار دي درمیاني منادر چې میدان جهاد تور الله بده څه کار کوي اخري منادر چې جهاد نه پات را یا فتح کړی شکست په دوه انسه شي کوم احکام لاګو دي دا درې والا قران کریم د ذکر کړی په سورته بقره کې سورته آل عمران کې سورت نساء کے سورت مائدہ کے سورت انعام کے اور سورت اعراف کے دیکھ ابتدائی منزل بیانی گی ابتدائی منزل تو پارا اول دری خبر لازمی دی یا تو مجاہد ٹریننگ کا مجاہد ٹریننگ نہیں نہ بس جاد کا اب اکلک نہیں یا بس اب سستی کلکول دفعہ ٹریننگ دفعہ رہا یا آیت کے لئے صفات بیان کرو گئے آیت نمبر 177 کے پیزو دا عقیدی سارا چھے مجاہدی پر پیزو بانے عقیدہ رہا ہندے بکرک شیدے بیری گنا اور مجاہدی پر پیزو بانے مالو کی اندر نمبر سستی ختم شی اور بیاد ملک دے اصلاح دا پارسارور قوانین نے ذکر کرو 178 نرسو یا القصاب نے ظالم ملک وارٹی کی ظالمان دا سزا اور کرشی دویم تقسیم اول بے قانون شرعی الله به جنگونه ختمیږي چې د قرآن په طریقه باندې تقسیم کیږي هرته وایي الله مال دغې سرا کړې وه په به صبر کړي خور به په نیمه باندې صبر کړي ورور به پوره باندې صبر کړي دا نه چې خور به نه غواړي ورور به د خور غم غواړي دا خو غلطه شو په دې به جنګ جوړېږي که نه ورور به د ورور نه د ورور سه نه شي خوړی ځکه هغه ورور جنګ ورسره کوي خور غني به کمزور هغه غوښتی نه شي بل وځی ته به مونږ کره دی نه دا کور د ده هغه هم د کور لور وه که نه یری مته چاوي وکنه واري ما ته ول نو خپل ورن نه غواړي ته غواړي واغې وکنه ور تاسو روغ غریبا یې کور نو ته ته باندې دم کار باندې راځي دا تاسو تاسو دا ولا غېد خپل ورن کور کنه دا یې به کور کی سنا ته ته ته یې روما څنګه څنګه ناخلي غریبا انو دا دیمه چې تقسیم په طریقه د قران شي اچا چې تقسیم په قران وکړي هغه نه خراب شي ګره مونږ دې مدام معلوم دي ما تجربه دي چې چا خور انسان دا ورکه نه شي کنه کامیاب شي خو هغه نه په غریب هغه دې نور په خور په انسان نشته او قانون د وراثت نه خبر نه هجو دا سره چې پوه شي او بیا نور کې خور د دې په چل سره کې نه ده به ارته په کتر رواني ارته باندې د دې به ارته تباشي تباکي لکه د ظلم وکړه الله حکم مات کړه او دریمه دا حکم سوم لري د واته نفس د نفس نفس چې نفس د کمزور شي په بدن باندې روح باندې نو بیا ان شاء الله د غلط کارونه کې روزي تر لاکیږي او څلورم نه ارتشا رشوت دی باندې ځکه چې رشوت په عمل کې چلیږي عمل کې د نشي راتلی امانه نو بیا د ملک د کور د اصلاح لپاره اتل احکام بیان کړو یو دا چې کور مشر به مناسب خرچه کوي په کور والا په مور په پلار په ښځه په بچو په ورونو چې کوم او شریکي دویم به د کور مشر به مجاهدي چې ده کې د خپل عزت بچ کولی شي د بچو عزت بچ کولی شي په ملک باندې قرآن قربانوي شي وغیره او دریمه ډېرې پارې له به لږ نقصان کوي دپاره خبر راغله د عشر حرم هغه کوم کې چې جنګ باندې هغې کې د جهاد وکړمه نو ټیک د جهاد په دې کې ګناه دی لیکن چې بل سړی څه به کوي بیا به یې خامخا کوي ډېرې پارې پر لږ نقصان خیر دی الله هغه به ته معاف کړي او څلورم حکم دا و چې د لږې پارې له به ډېر نقصان پیدا کړي د شراب او د جوار شراب جواره کې لږ فایده خو ښکاري که نه شراب لږ سرور کې راشي او جوار کې کله کله وګټي مه خو نقصان ډېر دی نو خیار سره هغه د لږې فایدې لپاره ډېر نقصان نه کوي نو د کور مشر که څه داسې کوي چې لږې فایدې ډېر نقصان کوي د کور مشر ته نه کشران پرې دغه شي هغه یې ترنه بدزنه شي دا خدای مونږ تباه کوي نو کور ته روان شي بیا پنځم حکم د کور جوړولو یتیم اسلام واره دی دی خوړلی دی د تلو دی دی ګاونډي دی د هغه کوشش کوي چې هغه مال خراب نه شي د هغه عزت خراب نه شي د هغه اخلاق خراب دکه ماشوم به لوی شي که دغه شیان بیا به ډاکو به وي تا به هم وژني بل به هم وژني نو معاشره به تنګه شي کور به روان شي شپږم حکم بیا دا پنځم که نه شپږم بیا مشرکان سره به خپلوای نه کوي نه به ورکوي نه ورته کوي ځکه ورکړه لور به خرابه کړي که دې ته وکړه نور بچي مچي به خرابه وي بیا او اووم حکم د پلیتو نه د ګندګو ځان سره هغې دپاره حکم راغه په حالت د هېڅ کې بیبیان ته روزه کېدل نو هغه چې کوم دی ګندګي بیا قل هو اعظم پات اذن صاحب فی المحیض ولا تقربون حتی تطهرن فاذا تطهرن فاتون من حيث امركم الله ان الله او اتم مطلب جماع نساءكم حرص لكم یعنی هر یو کار چې کوي با مقصد او بې مقصد کار وکړو نه ځان کوي خپلې بیبي سره راکېږي نو مقصد به یې دایي چې دا ما د بچی راوړي هغه بچی زه په دین باندې ولګوم دا به مقصد یعنی چې دی عالم کمزور دی مجاهد کمزور د ملک خدمت وکړي خلکو مفید شي دا چې بدماش پته جوړه چې خلکو نقصان شي او نهم اتوشو او نهم تعظیم لله دا الله نونا په دروغ باندې ما ډار کوي ځان دا یعنی دا الله نوم دی رمیس دی مار چې خپل ګناه په هغې باندې پټي دې سره معاشره تباه کېږي او لسم حکم الاله ښځې ته د ښځې خپل حق دی نو دا هغې هغه حق ختم وي قسم زه به دور قسم وخوري چې زه به میاشت یا دوه یا درې یا څلور یا پنځه ساعته نه ملاوېږم نو هغه قسم مات کړه کفاره ورکړه ظلم مه کوه او یو لسم حکم حکم د طلاق معامله خرابه شوې ده نه ټیکي په هېڅ عرض باندې نو خیر طلاق ولاړ شو طلاق لفظ ده تویل لا مقاب نبی حدیث سره نبی صلی الله تعالی مبغوض شه په حلال کې طلاق ورکول دي. طلاق خشه نه ده خو چې اوس هغه ضرورت دی بیا ورکه ته بیا دغه چلې ته خلې په کومه طریقه باندې په موږ بیان کړو چې یو طلاق شدید طریقه ده چې په یو تور کې یو طلاق ورکړي په بل کې ورنه کې ټول ښه ده په دریم کې ورنه کې نو چې دریم هېر راشي نو خبره ختمه شوه. نو که بیا فرق دوه ورځې بعد رفته بعد نکاح کې نه کې دا تجدید شي سا خبره که نه نکاح سره بیا وکړه خو نوی مار وی او دی به په تا باندې پات شي دوه چانسه نه بعد او بل دی هغه چې په یو ځل درې ورکړي بیا مولیانو پسې ګرځي چېر مار یې ورسره واکړه وایي ښه ده روا کوم وایي درته نغه ور څه لوخی چې دا په داخل خو نه خو څه دې بیا واله کې نغه وای دغه بخوس غمول دې تان وای وای دا صح حسن نظام دې کوم وای ته پیتې ته والی اخره مو زو دې ځان ته نشار کې نو د طلاق تفصیل دا لګ لګو او بیا طلاق ما تفصیل دې شو دا غوا کې بیا به وګورې او دوه سمو کومو حکم رضا چې خدای خو طلاق وکړي بچې نه ماشي په یو طرف ته کوي نو دا خدای ور په ورغه مجبوره کول چې په ور ورکی دوه کاله کم از کم دوه کاله د کفر خو خدای خو په مشورې ته چې هغه خدای سره ځان له سره وګورو او ته او سره کوي یا مثلا د دې ماشوم صحت خرابې په پای باندې ته په مشورې باندې خیر یو کال بل کټ کول شي په ګوین شي بل کټ کول شي نو دا حکم او مرزا وای مو تفصیل کړو چې دې کې دا حکم ولې بیانې دې لپاره بیانې چې په دوه کاله کې دوه نیم کاله کې کمې کم ماشوم د کمې ښځې پیاس کړل که خپلې مور که د بل هغه بله د دوه مور په شان شوه د هغې بچي بچی د درونه خویندې شو هغې ته نکاح نه کېږي دا نکاح نه کېږي ځکه دې سره بیا صله رحمي کټ کېږي دا خور سره په پو سره لور سره دې سره نکاح ولې نه کېږي ځکه د خور خپل یو حق وي په دې سړي باندې د ترو په ده باندې حق وي د خورې په حق وي نو دا حقونه بیا دا به نه کوي چې رحمي خو بیا ډېر لوی ګناه چې یو سړی سره رحمي کټ کوي د خور سره دغه هم خور ده که دا د پیو ده د دې وجې نه دغه یې بند کړه څه وشو دولسه او دیارلسمه د کونډې د عدت بیان نو کونډه به څلور میاشتې عدت ردي دا به نکاح نه کوي دا به نه سنبالوي کور نه اوځي نه بلا ضرورته ه ډاکټر له تللی شي په فرده کې خو شپه به ول دا نه کوي کښېنه شپه به نه کوي شپه به خپل کور ته راسي او دولسم وکړم حکم الخطبه چې کونډه دا عدت کې ده اندې ته بس پیغام څنګه ورکړي نه هغه تعریضن تاریخ اشارتن چې یار بس هغه موږ ویل تفصیل م کړو یار موږ لهم دا شان دا ته خو ډېره ښه یې او خیر ته خفه کېږم موږ لهم دا شان جینه دې ورور دی زوی د ګورې ازان دی چې هغه داسې ستاسو غوندې کېږي چې کوربا دي کوروانې دي نو دا پړه کې پوه شوم دا وایي راته ډېره کې هغه دا وخت نه راشي نو صراحتن نه شي زما سره نکاح وکړه یا زما ورور سره وکړه یا زما زوی سره وکړه دکه شان تعریضن اشارتن ورته ویلی شي چې کله بیا ده توره شوم بیا دې ورته صراحتن وایي لکه نبی اسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سردار سے اول ہوتا اشارتوں خبر ہوتا تو چیزا تیر سے بلیات سراتان میں اگر ہوتا ایچ حضرتا زما خلی رو خواہ خواہ دا دین با کم خواہ دا گئی خو ما کیا دو شیان دی یو زما دولے گا تیر زم دی جبینا نو سلطہ زم پیغمبر سلام خواہ ما کیا خبرم نشو کورے تا خد خواہ معاملہ خواہ بیا جدا را خواہ بیا رکھا کرتا ہوں یا بس دا گئی گپ شپ ہوئی تو پرائی گلتا زما دخلین سون دی دو کافی گناہگار نشو نبی صلی اللہ علیہ اول بچی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نا سب اللہ پاک دا ٹک بے دا خلاق بے خورم ٹک کی اول دا بچو خود زیم کرنا دا سابا جی زما بچی دی بیا جی نکاو شن آقی بیا ہے آئی ما اولی دیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا اول کے چنچال انا اللہ انا ادھے را جونوی ناقی لبا اللہ دا غشینا چی یو شیر لڑا یا کوروان شو یا بچے مرشا ادید حدیث سری دعوی تو اللہ والداغا نخور کی پر انا اللہ و انا اللہ راجون یو کلمہ رکھانا لیکن سور فائدی دی پک بیا اگر این موت بنشی رہنا این اولا خمی لکھ یہ بورا مالا بیا اللہ پاک دو خپل خوانا پر زرد پر کروہا چاند اچھا ترا اگر نبی اسلام او صحابی او دیر بہادر تھا حبی ابو سلیمہ نبی اسلام پر مخ کیا غصہ اسی تو ناقی بیا دا خبر ما امان لچے انا اللہ و انا اللہ راجون کی دا کمال دے و دا تش مورو پورنا گورے که چا ایکسیډنټ وکړه مړ نه دی نن الله وا الله ولا موټر نه خطر کې نه ګاډ نه خطر کې ډیر کمالی کا کلمه دا ان الله ان الی راجعون پرپې مضبوط شي دین الله خبر کین دا سو شو سوار تھا اپین در سم وکما د اخر خد طلاق د عدت بیان چې هغه سره خام نه لاب نه کړ نکاح شوه دا دوه شکل دوه صورت دی هغه یو دا چې مہر مقرر شوی نه دی نکاح شوه دویم دا چې مہر مقرر شوی نکاح شوه نو چې مہر نه مقرر شوی نه طلاق ورک انو دا به هغه سره جامه جوړ د خپل طاقت مطابق ورکی او که چې بعد خبر ختم شو پوره شو او دا کمی چې مہر مقرر شوی دی نو نیم مہر داغی کیږي چې ملاب نه چې ملاب وش بیا ټول مہر داغی دی د خلوت صحیح چې ته نو بیا و نیم هغې له ورکوي نو که هغه نیم ناخلي نه زه نه اخلم نو ټیک ده ده ته ګناه نشته او که دی ول ټول ورکوي چې بلکې یو په دوه یو په درېیم ورکوي له اخره ثواب پکې شته او ګناه پکې نشته بیا حکم المحافظ علی الصلوات په منظورو باندې پابندي کول بل ته وینا اند هغې بیان شوه چې ګوره ماشه سمول کې لګیا یې په کونډو معاملو کې او د طلاق معاملو کې لګیا خو نه ګوره موږ نه پاتې نه شي دا موږ ګوره ډېر لازم دی او ولسم وکړم الوصیت للازواج سره چې مري نو په کار دا چې وایي خپلو خپلوانو ته چې کوم وروڼه وي پلار وي بچي هغه چې دا زما دا ښځه چې ده نو که داسې یو کاله پورې دومره پاتې کېږي د عدت نه بعد ما نو تاسو به دا شړی نه دا خو کوم د خدا حکم استحبابي دی مصاب دی نو فرض نه دی او اتلسم وکړم وکړ متا ښځه طلاق ورکړم عمر خو له مخکې نه ورکړې اوس هم چې رخطې یم څه کالی پترې څه جوړه جامه څه نقد ورکړه چې په ځکه تا ته وخت تېر کړی تاله بچي راوړي یا تاله خدمت کړې نو ته څه په عزت رخط کړه دا د الله کتاب داسې معاشره کور جوړوي نو چې دا بیان کې بیا دوه زره روپۍ هغه چا ته چې هغه یې متقاضی سوستو یو دوه هم اولو پر حضرمو تختې نه علاوې قال فقال لهم الله موتوا ثم احياهم بیا الله ژوند کړه ته وخیله چې جهاد کې مرګ نشته کمبخته هغه به تاسې مري بیا یې ورپسې ذکر کړه د هغه خلکو مثال یې پیش کړه چې د امیر طاعت نه وکړې انا تګنه سره اتیا زره خلکو وي جنګ کوم پیغمبر ته چې او با سلام علیکم نو قاتل فی سبیل الله ته خیر شه صدا نو قاتل فی سبیل الله ایب غوسه شو بادران خو کنه پښتانه بادران ډیر زیات دي ته پښتانه مشران دا ښه موږ به غوسه یو ته موږ دا جبه خبر کړه موږ موږ نه ملک نه سه موږ بچی ته باندې کړی جنگ وکړو هغه ته حال اته ته خدا ورکو قتال ولا تقاتل څنګه توان درې چې ځان به بچ کړي جهاد به ونه کړي جهاد به بیا به اوس خو امیر نشه ګر دی چې ته کوي شرعي امیر او که هغه ته وایي چې وردی بې بیا به وکړي ولې منو نو خیره هغه چې پهفلمه کړو مارو قتالو نو تولا ولا قلا منو لږ غونې پاتې نور شانتین سه تېره نور ټول دا خو پکې تمهید غونې کوه بیا دې تفصیل کړی دی چې امیر ورته دغه ده ولا راځي نه به تاسو اوبه نه څښي البته یو رخصت دبر یو نه پاس کړی سي سیوانا نو ډېر خو اوس کړی او ډېر سو کسان په کې څه کسان لږ څه لس شل کسان وو هغه یو بالکل خلیل او بارنه هغه په عظیمت امر وکړ هغه نور چې وټي سو تېره کې نو هغه یو نه پاتې نوت کنه هغه کوم لوکسوستي بیا راغله چې لا طاقت لنا اليوم بیا جالو جنودي هغه دا بیا سره چې کوم بهادر چې جانو یې څنګه یو ته وي یکم من فئات قليل غلب فئات كثيره باذن الله والله ما صابرين دا بیان شه نو بس ترمن سي ده بشو ده دي خبرات ده ما ته دغه وي اب لطيفا و يبنگ شي دا شي يا ويرن خبر دو تا ما مسو ما خلاصه مو بیانو د دې لپاره چې خلک کو ذهن کې دا پرې دي دا خلاصه چې چا د پرته قران زکی بربل کله زه نه کړ کنه چې موږ خو ترجمه غرو ته ترجمه درو ته ترجمه سره ورته کې او ته ته د کول نه ته ترجمه اته زه دا نه راځه په ته څه خښتې کې په دیوال راځي تر تر ورو سیمټ په کومه لګا دا یو وسه پلاټینګ دا خو اره ورو سره تړي مانس کې به سیمټ اچي یعنی چې غیو بل ته مربوط شي هر حق ته به سره اولږي کلکه په سیمټو یا په خټه اره بټیږي بعد وایي مونږ تش ترجمه کړو تش ترجمه خو دا دیول به تاسې ګټې کې ښودلې او خښتې کې ښودلې براکونه ربه ته پکې دار ربه وري فایده څه شوه دا منځ کې خبرې دا پکې یاد وي خاصه دا خلاصه یا څلورمه څه چې شروع پایږي اور تعلق ور کی مار لگا کوئی نہ کوئی بری اور تو اوا نہ سیدات بھی کہ بہن دوستی ہوئی نہ بیا پک خر لین دین اب یا علت بیان کو جہاد کو لمار لگا جو اور کافر ہوں غوار ہوں بیا دعوت کر بدرم دربان الہ اللہ لا الہ الا هو فرمان یور دلائل او بیا دو قسم خر کو یو اصحاب الرشد چتا مطلب اللہ لا الہ الا هو دا اصحاب الرشد شدا صحیح لار ولدی او دوی ما اصحاب غی چی داوی نمون نمانو ولی آیا ولی بابا غا ناسی ناقا اصحاب غی والی بیا دی منظر بیان کرا و اصحاب روشت منظر لیچ اللہ علیه لدین آمن یخرجو من الظلمات من الظلمات اندو از اصحاب غی منظر لیچ اولیاء متعبود سخرجو من النور الى الظلمات قدر که تلیگ ایمان باتی مباسی بیا مثال نا پیش و اصحاب روشت از اصحاب غی دون وضاحت تفارا لبنی مثال اصحاب الغل غی چی مثلا تا بیان شده پا دو دراشی لکه نمرونن تا باسوک دو نمرون چی مثلا تا بیان شده یا دیگه که در شروع که دا دی زمان نمرون ده دویم مثال پیش که دا اصحاب روشو دا پارا چی او زور دا تامو چی اغوی ربی ارنی که پتو خدمتا نا اغوی عمر را کردن وی خواهی تو نارا عروشی قالا ان نایو خیلی پڑه که را چی دا بسنگ نا اللہ پاکا مر کسل کالا بیا جوانده که وطیو خیلی نا اغوی آل امان اللہ علا کلیشن کرد او دوی مثال دا اصحاب روش بیان دو ابراهیم علیہ السلام چی اغوی ربی که ارنا که فتو خدموتا اللہ تعالی علم تم نے تحت پر ایمان ہے اور نہیں راوڑ ہے یہ بالکل راوڑ ہے خلی اللہ کے لیت میں قلبی چیزوی نمدا اللہ پاک ہوتے سلور مردان والا آگا چٹنی کا اور گڑ اوڑا چٹنی کا بیا غیر سرند ہوتا ہے سیا بڑھا دی اسی لئے ہوتا تھا نا ابو ہمیں چھوڑا ہوتا ہو وہ تک خارک رہا تھا دگا دا میں خبر مانے رشیو اس میں مخترا تھا نبی تعمیر کی نحن حق بشک من ابراہیم علیہ السلام منگا دیر لائے کی پشک بانے ابراهیم علیه السلام نه مطلب دا چې ابراهیم علیه السلام شک نو د الله پیدا کول که خو وایي چې لکن ولکن لیت بن قلبی نو که پر کتو ګوجې شک راغلو نو ته بس ستا شک شته ستا رجوع کې نه ته ستا شک شته چې الله به موږ مخلوق پیدا نه کړی شي نشته شک نه دوه د خلکو شک نشته نو چې زموږ نشته نو په کار چې موږ شک کړو چې موږ شک نه کوو دا ابراهیم علیه السلام داسې کمزور یا نفع حق بازال شک من ابراهیم ابراهیم علیه السلام چې ما ته ما دغه لرې کړه یعنې چې زما که شک راځي چې هغه بیا ازالې وشي نو الله ورته وایي چې دغه وکړه دغه واقعې دا یې د اصحاب الرشد دپاره چې اصحاب الرشد به یعنې دلیل غواړي کله کله نو ټیک ده نو بیا ترغیب ورکړه انفاق ته نرم مثالونه او نور د مال لګو دا به وشي دوره به یو په اوسه به شي یو په ستواره ته به شي دا به شي بیا د مثالونه بیان کړه چې په څه باندې خیر تباه کړي په ما نه په عذاب آنے تو خیر تردید ہے اس بیاد آیت نمبر 277 شپک خبری ذکر کو لیا ہو ترغیب ورکی انتفاق طویب تچید ہے گین مال خو علال مال لگو پاکو جو مرکی جو بخل وسوسا شیطان اچھیں گورے انا جدا الابدین با مال اون لگے گوردار شیطان واسا چی گٹی پی چی مال پی گٹی دا سوک دے پتہ مجھے شیطان سم سور شو دے او درم درم دا چی پا دین بان مال لگول چی دا اقل مندی دا چی دا لگے دا بے اکوب دے پیا کمولا لے کامی دے ان چی گٹی پی لا ناغو بیاس شو دے بیا صدور ما خبر آیت نمبر 272 کے مبالی لسو گالا کتاب بیانے غلط تصدیر کتاب بیانو کا استاد دا کار نه ته پیو معنا په زور باندې تا غوړ اخلاص کوي باندې که اوس دی پوښه الله پوښه بیا زرمه خو چې پچا به لګل په قرآن نامه 273 کې او دې راکې دا پینځه خبره دې کې شپږه وخره پوښې په سور د ما سور اخلاص کا نیمه گنټه بشي تفصیل ویل شو کړه یو آیات موږ را تقریبا نو زه خو حافظ نه یم خو دا صورت دا خلاصه زیاده شوه ته تر ټول صورت یاد سي مخې ته راغی او دې وانا زجر کوي هغه چا ده چې مال نه لګي که مخ ته مال لګو سوزي به نه جوړ شي د مال محبت به باندې دور ډېر شي چې هله به قرض نه شي ورکړ دوی د سود نه الذي يأكلون أكلان تخري الربا مال دسود نبشو دي في قيامات قبرنا نبش باتده مغر بشان ده باتده آخر كس چه پرشان كري دل چه تانان ده كناس طورا رسول ربا ستاي ربا امام جساس رحمت الله عليه او ربا دادا یعنی عربی کې ویلي هو پښتو کې معنا کوم وایي هغه قرض په دې دغه باندې ورکړې په شرط باندې چې دې باندې ماله ته میاشت کې یا کال کې دوه روپۍ پیسې سي وراکړې انتا ولې څه ورکړه پیسې قرض نو ته دوه روپۍ عالمي چې دا قرض ورکړې دې ماله هېواد راکړې په کل قرض جر نفعن هو ربا دا ربا دا سود چې دی هغه قرض او معاوضه ده که نه سود دغه دې ته وایي تجارت چې ته ولې یو شی ورکړې او تا له بل شی درکړې ته ولې زو روپۍ ورکړې او تا له خدای به بدل کړې چای درکړې یا ګوړه درکړې یا غوښه درکړې ته ولې لکونه روپۍ ورکړې او په بدل کړې سره موټر درکړې یا موټر سایکل درکړې نقد هغه دی دغه هغه تجارت یو هغه قرض چې ته ترې قرض والې اگر تا دا مال و میاش باید یا کار و دور پیسی خدا پر پیسو دی کنا نو تب بیا با پیسی خپلی اخلی دی که یو خبر بلا را لکن ننسا با خلق پا کورون بانی پتکی اخلی نوی پتکی بوالی لس لکا شل لکا نوی چی کرا داکا کور مثلا پانزو داری انتا تی پینزو درکی نو دام سود ده گوره دام اگر کار داکا نا پاس دارا ہاں ادھر پہ بھائی ابل ترکشتے کدے لا کو پہ جارہ بان واخ لی نہیں جارہ بان واخ لی بے اللہ سو کال دفاع رہا یا شل و کال دفاع حساب بو کی مگر جارہ پاری پہ حساب باندھ دی پہ کرایہ لگی تو چاہے کرایہ پر اس کو پلس کر کے خلاص ہے روز کور ہو جائے گا تفریح نہ کرا ہوا تو دس دادا پی سی میں پرتی ہے تاکہ ادھر پی سی در سود دے پٹکے پر اپنی بار بیا بلکہ دے دا تھے کہ نہیں سیوا بیا نور پر دیتا بیا دارا دو پٹکے اگر سی پائے بانے دو لکھے پیندر لکھے شل بیا آگا چاہتا بازار کے دکان چچی دے بلہ بیا پر دو کور پر دری کور ہو رہے دا ٹول غلط پی سی کم کور دی غلط پی سی رائے چاہتا کور ہو چر خیر نی دا ہمیں کبھی ننگ دی بچو یہ دکان کرو پر رکھیں دا بازار دیں آتا کم پلا دوئی سیٹی پلانٹر سیٹ سینٹر نو هغه دکان ورکو نو آتا نه پیسې ورسوي نه ځکه اثر زموږ شاګرد هغه په فلاد امریکا ماته نه پیسې رسپان چې لږ روپۍ لږ کوله ما نه نه بس هغه ته حواله کړې چې اثر څه کوي تارې درکړې هغه مالک ورته ورکړه او یو ورځ ورته نه بس د ساده په اوږه باندې کې ودی تیراغې نو بیا هغه بل چا چې هغه څه نو هغه بیا خرڅو دوی ولاړه ځکه تاسو موږ درکړو هسې و خرصو وردا خدا را کنه نو دور ظلم دی چې اوتړو له اسې ورکی دکان یا یو دکان یو سره دکان نه جوړ کړی او آی که اوتړي تا دکان در وتا تا نه دغه انا ایڈوانس وانه اوسه اتا د بازار چې ته بیا بل په پینځه دغه شوګ لا کوي ته د پیسې د سي شهر دی نو چې دا پیسې په بچو خرو نه نو به سړي بچي حرام دی په خرو نه دا غسود داره ښه رسول داره کړه دی چې اوتړي سود یو روپۍ خو نه یو راته کړه دی چې خپل مور ته شپږ ویر ده چتیس برسه دینه وکړه سوچ کوي یو روایت راځي چې د دوه ګناه وکړي لکه بیت الله کې خپل مور ته دینه وکړه د سود چې چې او خو دا سود دې ته سود نه وایي دغه دې اډوانس باندې چې کوم دا زیات دی دا سود نه دی نو دا ورته چا ویل دي نو مسلمان چې وقبر شه بوله او کار کوي چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي او ولا کار کوي خو چا ورته ویلي دي نه مولا تب داوی نه بیا به خلق خپه شي اخو ده خپه گوده خو اللہ رو داتا دیو طرف تا اول طرف تا خلق رو داتا دی داخو اگا از خواب و صف توالی دی مسلمان نصبا تو خدا رو داتا دی اما مخلوق رو داتا دی غق نکنی ناغینا ولی په تاجوج مطلع وکړه ما مطلع وکړه دغه اخلاق شو که تاسو کوئی زی کوم یا نزگارو خدای ما دوارو سود که مفتاره خو ماتره خو نوکوه کنه تو پا دیو شی ده چه کتمان ده خو نخبت شم کنه نمولات تیو ها کتو که خلق نمان سابا ساس کارمانه رو که لیتا علیکا علیکم علیکا رو را پتا خوی داغه نیشته او دا اللہ کار ده ما خطابی ها تا خبر او که آباد خبر خاتم نو که وایی استاد و پوشی پدی بانه چی دا خبر د دې بیا صداګان ډېرې بدې بدې دي یو روایت کرا دي چې نبی اسلام وایي دی به د وینو په دریاب کې دی وګرځول شي نو دې چې راځي اړخ ته راوځي نو هغه بیا پرخي به دوی په استر باندې وایي او بیا به واپس ځي او یو دا بیا نبی اسلام وایي چا چې سود خوړلی دی همدو ګناه دا چې قیامت کې به دی په اسېدی نه شي دا نبی اسلام د الله په معراج کې خیر ده نبی اسلام وایي ما ولیدل چې سکاتانو غټې خړخړې وي چې تیریان شو او چې ازر لوړ اخلاصل په تیریاني په شان تي او د فرعون لښکر پې راغی وایي دل دومره دوی چیغې وهلې د فرعون هغه لښکر دوی نه زیات ښه دی بیا د سودیان نه نبی اسلام وایي دا څوک دی جبرایل نه ته وینې هغه ورته چې دا سودیان دي د سودیان دا عمل دی او دوی دای کې دی یو دوخه دوه دغه دی مثالی دی په دې کې چې آفی ایران شته و که نشته نو بعضې خلک یو غلط خبره کوي وایي وایي پیریان نشته دا یو مثال یې پیچ کړی دی وایي پیریان شته نه د دې حقیقت نشته وایي دوی په چانه شي کېناسته نه نقصان ورکولی شي نو بیا بعضې وایي دا دوی چې پیریان شته خو کېناسته چې بردا چې نه شي کېناسته دا دې که کفاروس دي به مخې ته چې پیریان شته دی لکه امام راضي دی غونه هلکه چې پیریان شته خو د کېناسته نه شي نو دا چې دلته وایي دا کما زعمهم العرب دا د عربو دغه د هغې دا خیال و د هغې د خیال مطابق الله را ورسېده خبره خو اکثر وایي چې نه دا حقیقت دی کېناسته شي او دونو دا حقیقت دا عقیده چې پیریان کېناسته شي اوس که ته وایي چې لقد کرمنا بني آدم نو بني آدم د الله عزت ورکړه پیریان پرې څنګه کېناسته شي نو بني آدم ته عزت ورکړې هغه وخت یې دی توحید باندې قرآن سره تعلق یې نو بیا نه شي خو دی چې قرآن والی یو ډېر غلطه وي که نو بیا پیریان خرابوي نو چې سټ ځان ساتي هغه ځکه رسکار کوي د پاڅېدو د اوده کېدو د ډوډۍ د خوراک د بندي سره دی اوځای کېدو ارام ازار دوی بیا په دبانې شیطان نه شي غالب کېدی په دې واحد باندې یو واحد خو چې ارام وي خو بیا شیطان ته خالي شي نو حقیقت دا چې شیطان د پیریان کېناسته دی قرآن ډېر ثابته ده الذین آکذا چې خوري مال د سودو نه به شي پاتې وې د قیامت کې د قبر نه مګر په شان د پاتې وې دا کس چې پریشان کړي وغلی شیطانانو شیطان من المصر د کېناستو نه پیریان کېناستي اوچتېږي را خلاصېږي ذلک دا حالت د دی په دې وجه باندې چې دوی وایي یا ویلو یا وایي دواړه خو کالو ښه وایي دوی ویلو نو بیا اوس چې وایي دا نه دي دوی زمونږ کالو په معنا د حال واخلو چې وایي دوی نغې لم شامل دی او دوی به موږ له وایي دی انما البیع مثل ربا یقینا تجارت یې په شان د سود دی دی ته وګوره ها یو قاعده ده چې وجد یعنی مشبابه کې وجه شبه اصل وي مشبابه کې شي ته تشبیه ورکړي لکه وایي ته زید په شان د ازمري دی نو دا مشابه په بهادره کې دی نو دا بهادري په دې ازمري کې اصل ده یعنی بهادر دی نو دا زید هم دغه باندې دی سره مشابه کړه دوی څه وایي یعنی وجه د شبه په مشبابه کې اصل وي ادې بلکې مجازن ده دا بل دا نه چې ازمري په شان ته دی خو دا دکړي یو صفت دی چې بهادر دی نو دا رنګ دی وایي کې دوی څه وکړه هغه سود چې کوم دی هغه آیا مشابه وي وګرځو او انما او بیا چې کوم مشابه کړه هغې سره نو دوی دا هغه بیمانه ته وایي تا بیمانه دی ښایي په دې الفاظو کې دا دور بیمانه بچي دی چې دوی هغه سود اصل وګرځو او بیا چې کوم الانګ په دې د پکار داسې ویل چې انما الربا مثل البيع نو بیا ټیک وه بیا دور نو خراب شي. خدای وای چې نه دا دا لنده چې تجارت تجارت نو دا به شر سود اصل دی. دا د کفر کلمه جواب ته ګوره. دا کو اخل الله بیا یا خدا دا الله مسلسل کلام دی چې الله جواب کوي چې یاره بیمار به چې دا نه ده احل الله بیا حلال کړي الله لین دی نه آرام کړي سودو نو څنګه یو شانت ده یا دا د سودي خبره چې دی دا اعتراف ومانه چې الله حلال کړي لین دی نه آرام کړي دا څنګه دواړو کې فایده ده دا هم پای وراړي هغه هم پای وراړي دا خو یو شانت ده. نو دا چې سزا ملایږي ده په دې باندې چې دی بیا لین دین یا دین سود یې ادا وکړه مطلب دا دی حالانکه سود یې کوی آرام نه کړو بیا دی ګناهګار دی خو کافر نه دی لیکن چې کله سود یعنی حلال وګڼه حرام شی لکه ورته ویل درو وایي ګناهګار دی خو که درو جواب وایي ما درو ښه دي جایز دي د کافر کېږي موز نه کوي سړی هغه ګناهګار خو چې موز پک شاره بیا کافر کېږي یا سړی قرآن دی نه راځي نو کافر نه دی ټینګه ګناهګار دی دا ورسره خو که دی وایي ما قرآن پک شاره اوسه دی نو دی کافر کېږي په دې باندې. نو دی دی سود ته دا سود یې اصل وګوره چې سود خو څنګه آرام دی دا خو دا لین دین خو په شان د سود دی که نه که داسې چې سود په شان د لین دین بیا هم ټیک وم بیا به کافران شوي نه وو. نو فمن جاءو هغه چې راغی ورته نصیحت د رب په کومه غاړه به ورته راغی نصیحت پیغمبر به ورته راځي بله که بل کتاب به ورته راځي څوک څه به ورته راځي قرآن ته به کښېني که نه یو سړی قرآن ته نه کښېني هغه څه پوه شي په تو اوس ډېرې خبرتا بنه ما نه اورېدې په د سود په معنه دا ما ډېرې نه کړې ځکه ما وخت مخکې ډېر لګولی وو بل به مې چرته نور تفصیل وکړو بیا نو تاسو پوه شوئ که په خبر باندې اوس که تاسو سود کوي ستاسو خوښه ده که د الله دشمني اخلي ما تاسو چې راغی ورته نصیحت د رب درې د الله کتاب یې واورېده نن تاسو واورېده نو فهم ته دی منې شو نو په لږ ماتر دله هغه چې مخکې څه کړي او ته معاف شو ده خو نور که بیا کوي بیا به ګیرېږي و امر او فیصله د الله تعالی د آینده چې بیا د سود کوي که نه د الله کار دی بیا که الله یې منې کوي که هر څه کوي نو چې یو اراده وکړي نه وکړمه نو الله به یې منې کوي الله والا نور کار وکړي اگر وایي چې نه یاره نو بیا الله پوهېږي دی پوه شه فیصله د الله ته و من هغه څوک چې راوګرځېده سود ته او سود یې حلال وګړه ښه خبرې ته کلک شته که دوی راوګرځي سود ته دا جهنمیان دی دوی به همېشه نو په سود خو سړی کافر کېږي نه په سود کولو باندې خو چې سود ته حلال وي دی کافر شه بیا بیا همېشه بیا همېش ګري سودي ده همېش ګري دی به سزا هم ووي خو ډېره سخته سزا د سودي ده سخته سزا به د سود ووي نو چې سزا تېره شي نو بیا بیا الله جنت ته بوځي اوس مشرک مشرک شرک دن نه کړی که نه مشرک دپاره همېشه جهنم دی نو د کافر دپاره نو دی خو مسلمان دی خو څوک سود کوي خو سود یا په بینک کې پیسې او دانې لږې پیسې اخلي هغه دنیا کې والله هغې سزا اگر راغې پیسې به ختمې شي سود چې کوم پیسو سود راشي هغه پیسې ختم د هغې برکت هم ختم شي د هغې اویل هم ختم شي و من هغه دا څوک چې راوګړو سود ته او سود یې حلال وګڼه دا ورته دا به وایه نو دا کسان جهنمیان دي او دوی به پدي کښې همېشه په دې دی کافر یمحق الله الربا تخویب محقی محقول معنا ختمول ختمی الله مال د سودو کوم مال چې یو کور ته سود راغلی دی لاړې پیسې م ورته ختمې شي لاړې دی به بیا فقیر یي د ده بچي به سوالونه کوي دا لولې دغه چې کارخانې فیل شي لولې تاجران تباه شي بیا سوالونه کوي د سود کړو نور سره جنه کوي نه د سود کړو عمال تباه شه ور به صدقات الله ما زیاتوي مال هغه صدقې ته دومره بیا بیا چې په دین پیسې ولګوي ښې ډېرې ولګوي چې څور ډېرې ولګوي په غریبانه ولګوي په ملګرو خاص کار ولګوي نو الله به ستاسو مال زیاتوي بعضې تاجران دي دی مال زیاتېږي نو تاسو وګوره هغه به چرته یار یو د یتیمانان به کفیل وي هغې له به خرچه ورکوي یا اوس غریبانان دی په ګاونډ کښې هغې له به په پټه پیسې ورکړي هغه چې خلکو ته وخه چې ما دله پیسې ورکوم دغه مال به زیاتېږي دلته ما یو هلک دی زما شاګرد وړوکې وړوکې هلکو داسې د دې جرونه مو یو وخت له دوه کاله بل ودو واتو کاله دوه ورګاره ډیر زیاته سیاتي ما دا درس اورم انا هغه بیا ناسه په الله په یو کار شروع شو یو کار شروع کړی خدای دې په کې د برکت واچي نو هغه د عربو په عربونو ته خبر رسول ماشاءالله ما هغه نه دلته پوه کړ ما ته یو کار شو استاد په روس کا ابل کار ورته به حج ده چې ته ما نو ما سوارس کې لوسره مې واغستله نو ما دا به ګران شي وی چې رالم سوار ځان شي دي ډېرو زما په کې تقریبا لس کړو روپۍ مې په کې بایللې غواښه د شپې پاڅېدم نو یو مې لامبله کپړې مې ښکلې استفا واچو عطر مې ولګولم موږ مو کړه ما چې یا الله تا ته پته چې دغه دېرش پینتیس کورونو ته کفارت کو پټې پیسې ورکوي او دې نه علاوه دې دغول او دې یتیم خانه او چا ته پته نه لږدې څه کوي نو علم ورکوم ما ورته ما چې الله دې دغه نه مې خلاص زما ډېر تاوان کېږي یو خیر ته پاتې هم سر په اکرو باندې سترګه ګران شي وایي چې خرف نه لس کړو پکې مو بیا مو ګټه نه اوس هم دلته موجود دی دې علاقو کې دی نو چې چا ځان بچ کړو سود نه هغه نو د دېرش تیس پینتیس کورونو ده د کو هغې له اوم ورکوم پټې نغلې م ورته ورکوم جامې ورته درلم عجزان دي نو څوک چې د یتیمان په عجزان باندې مال لکوي دغه مال زیاتېږي او چې څوک پکې سود وکړي به تباه کېږي لږ به نور ملګري وي ته یو مدعي ورو تتل دي نو دو سم په ډېر طریقه یې کړوان په دې دغه کښې په دې شي کې د پیسو د دین دین کښې دا منی چینج وته که نو هغه داسې یو دم تباه شو مکمه ده په هغه وخت کښې دننه څه کړنه پنځلس دولس کاله به کېږي نو هغه یې یو دم تباه شو قرض پېو په هغې باندې ایک کروڑ نه ایک ارب او اٹھاون کروڑ دا خو دا دا دا دا کار په حکومت باندې نو بس هغه یو خو وتښتېده هغه نور پکې ګیر شو نو څه هغه نور دوه تاوان کم بختان اوس هم وایي چې کوم قرض چا ورکړی که نه دا به ورکوم نو الله دا وعده کړې ده درېو کسانو سره یو هغه قرضۍ سره چې هغه ورکور کوي چې زه به ورکوم نو الله د هغه قرض خلاص وي لکه دې یو هلک لاړه نوم یې نه اخلمه زه هغې بیا نو دغه شیان پخوا ډېر وخت وشوه څه چودا کړو که پان ورکړو فکر راوته هغه رور دای نقل دای رور نقلتی شو ورته غلطه یې کړ په ایبانې هی تباه شو نو هغه یې چې کوم دی هغه یې غوښت خپل کورونه خرج کړه خپل ځایونه خرج کړه نو الله پاک هغې په هغه دلدل نه وشي هغې له سره بیا الله پاک نه بعد به ډېرې پیسې ورکړي نو چې څوک دې ایات هم وایي چې ته صدقات ورکړو او د قرض اراده مو که حدیث کرا دي چې په کړونو خو دي که نه الله به خلاصوي الله څه ګرانه چې غریبان له پیسې هم ورکړې نو الله څه ګرانه چې نواز شریف دي په غلطو پیسو هم خودو عرب پتیان کښې طالب الله په الهارو پیسو کښې ولې عرب پتي کښې څه ګرانه ده الله ته قرآن عجیبه کتاب دی په هر طرف باندې سړي سیټنګ کوي اوس که سړی په خپله ځان نه سیټه کوي جدا خبره والله حدیث کرا دي نبي اسلام فرمایي چې ان ربا ان کثرا فان عاقبته هغې انجام بیلی چې به ختمېږي او صدقات چې کوم دي نه به زیاتېږي څوک چې مال لګوي په ځای باندې په غریبانانو او زیاتېږي مو قرآن دا وایي والله لا حب کل کفار نسیم الله مینه کوي د هر یو منکر گناهګار سره اوس امور مصلحه منځ کښې ان الذين امنوا بشكل غير شيء ما لما صدا شيء ما بلغوا سود بنو كما عملوا كما يك اجاري كما زوار كذا كان دي بارا جل دي بي پنه زوار دي لا ولا خبا لنا ير فدي اندر بارا انا ولي غم جل شي تي شي وخت پسي ادي لا جل دي پنه زوار دي باني ولا خبا لنا ولا يحزن اوس ترغيب ورکي مونانتا او تنبيه ورکي تهديد ورکي چې ګوره هغه معاملې دې کومې هغه ختم کړه اصل کله کله یو سړی سود پرېږدي خو د سود بعدې معاملې کوي ده نو الله یو دم پرېږده یو الله دي نام زمونږ یو ملګري وو دوی محمد قمر دي ګاونډي وو د هغه ښه د مال راغله هغې هغې اصل کښې هغې مسله شروع کړه په کور کښې د هغې خاوند په بینک کښې وو نو هغې ما ته وي چې زمونږ خاوند په بینک کښې دی وو څوک ما یې داسې وکړه چې پوه یې کړه چې بینک دی فری خو یو دم اوس که یو دم فری خو ډېره خبره په الله توکل کې پرېږدي الله به نه خرابوي. او چا چې په الله توکل کړی نو هغه لاندې خراب کړی پرېږدي. ځکه دا سود دا تجدید چې بل ته چې سودي سره نوکر کوي دا سود مال ته خوري که نه په بچو هغه خوري. دې چې ورته وی نو هغه بیا مال راغی نه راغی نه نو ښه دی بیا ما ته ونه به دې ورته وی نو هغه داسې چې هغه یو دم دغه پرېښوده اته پیسې ورته لاړ دوبا ته هلته ګاډي ماډي واخه نو بیا په میاشت کښې به یو ځل راته و نو دوی ما خوځار وي که ما ختم کړو هغه ما نه دی هغه لکه نو هغه ما ته راغی نه نه شي ما ته وی زه پلان کښېیم ما ته څوک یې وی زه راغیم چې تا وایې چې د بینک نوکر پرېږدي نو ما پرېښوده. نو هغه ما خو دا نه واخوي چې کوم نو وایي بس توکل دی ځکه ما هغې ښځ ته ویلي وي ما که داسې وکړي که پر څه اوس یو دم پرېښوده سبا را خراب ما ته به کنځل کړي چې مړه مونږ یې خراب تراب کړو نو ما داسې وکړي چې پرېږدي نه خو کوشش دې شروع کړي نو الله الله د دې نه چې زه دې ګن نه ځم الله به ټیک کړي. هغه ما ته وایي چې ما یو دم پرېښوده او زما به ډېرې ښې پیسې ما وګټه په دوبای کښې نو الله بیا چې ته په الله توکل وکړې ولې به خرابېږي. من الذين آمنوا ایمان والو چې مان راشې سود آرام دی نو اتقوا الله لا نوریب پرېږدی باقي معاملی د سودو که څه ختم کا ان کنتم که چېرې تاسو ایمان والا فلم تفعلوا که چېرې تا ونه کړه دا کار سودي معاملې پرې نه خودی سخت زجر مؤمنان ته چې سره د ایمان نه را کافر فاذنوا بحرب من الله اعلان وری په جنگ باندې طرف د الله نه پیغمبر د الله نه الله تا ته اعلان جنگ کوي که پیغمبر نو چې الله سره جنگ شروع کړي ته به ته ګټه وکړې تباه به نه شي یا فاذن په مان ده فاذنو نو اعلان وکړي په جنگ باندې الله پیغمبر سره والله نه بس کوم سو ما له څوکه ده چې ته اوسونه دا ته ګوره که اعلان جنگ کوي الله ته چې الله نه پرې پرېږدم دا سودو دا زه به کومه نو بیا بیا پوه بیا به پوه کړې وایم ته تم که تاسو توبه وایسته یعنې فلکم ستا دپاره اصل د مالونو ستا دی یو سړی دوه لکه روپۍ ورکړې دي او په سود دې پرې شل زره یا پنځوس زره یا الله کوتل نه یوه څه یوه نو هغه هغه ته مه اخله خپلې پیسې ته واپس واله خیر ده لا تظلمونه دا قاعده زده کړې ښه تاسو ظلم مه کوئ تاسو ولا ظلم په تا به ظلم نه شي کېدی پوه شئ چې ته ظلم کوې هر سړی بل ته ګوته نیسي دا کوي هغه کوي خپله کوي نو ته ظلم کوې تا سره به ظلم کېږي چې ته ظلم نه کوې که نه د چا په مال کښې چې سود نه وي غلط نه وي د هغه مال په شل دوکانو کښې به هغه د هغه دوکان به نه سوځېږي دا ځان نوټ کوي او چې دغه ګندونه په کښې نه به خرابېږي مال بیا یا په یو ځل یا په مزه مزه باندې یا بیا بچي به بیا په تباه شي ای چېرته پرونه پرو خو نه وي راغلی هسپتال کښې خو جوړ نه وي ښه ده کښې فلم لا تظلمون تاسو ظلم مه کوئ ځان ته ګوره چې ته ظلم کوې نو په تا به ظلم کېږي ته ظلم کوې زمیندار ظالم دی ملا ډغه کوي روانې کوي سود د زکات نه ورکوي او یا بل څه ځمکه چا نه نیسي نو په بدا ظالمان باچان به پېر راځي ته ټیک شه نو باچا به هم ټیک شي اعمالکم اموالکم ستاسو عملو ستاسو حکیمان دي ته خپل عمل ته وګوره نو که ته بدماشي کوې بدماشان به په تا باندې مسلط کېږي او که ته د الله د دین خادم یې نو تا له الله دین خادمان در وایه حکیمان کې ته ظلم مه کوه بس څو لنډه خبره اسانه استاد هم ظالم دی شاګرد ته درس دغه کوي یا شاګرد ته چې ټیوشن کوي هغه ته چې تنخواه اخلې ټیوشن پکې شی دی خو ملا دا ستا بې غیرتي ده که نه چې دا شاګرد ته زادنګ شفیع خان دی دی د نوم بیا پکې راځي نو د ده یو ځي او مشره خو لوی دغه دی سړی دی ماشاء الله د مولانا صاحب زوم هم دی د توی مولانا همده د دی خو دی خاندان داسې دوی د خبرو ډېر تیز دي که نه ده ته سوال وی ته راشه دی چې لاړ نو ته چې ځکه دوه نقصانه دي یو خو دی لږ کمزوره دی نو ده ټیشن دی ما ته ورته ښه چې ده تا له پیسې ورکړم پرایویټ سکول کښې وو نو بیا د تاسو کور ورشي شو سم کړتا حاجت ابل ای وته دې خبر وته دا خپل خاندانی دغه مرز دې یو خبر ډیر کوم خدا وته وي چې ټیوشن چې استاد موږ ته سبق او ټیوشن ته تاسو حاجت موږ ته بل څه اجمل چاله ما خدا چې موږ وو داس دخې وسه چې ته وته خیال نه شم پیسې پیسې څه شي اخلي چې ظلم کې ډاکټر په تا باندې ظلم کې ډاکټر چې پیسې غلط وګټي نو بیا بدمعاشان په الله مصالح کې یو څه ذکر را خلاص کړو یو لږ یو تخت یو لږ دا شان حکیمان ظلم کوي چې ظلم کوي دا غره په غړها حکیم هغه غسر ظلم شروع کوي ته ظلم وکړه الله نه ته شروع شه الله نه خدای الله نه وسل شروع کړي ته چل درې ها څنګه قرآن شروع کی قرآن خلق ہو خواہ یہ خلق سمشی نہ کہ میں بخبل سمشی اس طور پر منڈو دی ملا لا پدی کچھ پیسے میں گٹھ پار طریقہ امی لا پدی کچھ پیسے اپل میں مڑ کچھ پیسے میں گٹھ رہے حرام اولا لیش پتا بابا اولا لیا دا حرام اولا لیا نا دا چکو مڑا انکہ مسئلت دینا کبھی ما شر ٹھیک ہے پتا اللہ نے کار شروع کا پل بچی قرآن تکینا نو دی دو بے صالح ما شر جو رشی نو پدی بے اللہ صالح آقیم راو دی پوشی پہ لا تظلم دا نکو بھی کردانا تھا ظلم میں کوئی تا تو پتا پر ظلم کی تو ظلم کی پتا پر ظلم کی پلار پر زوی ظلم کی زوی پر پلار شروع کی روح پر روح پر خور ظلم شروع کی بھائی بانے بلسو کا اللہ مسارت کی لا تظلم لا تظلم وان کان عوضوتا تن دا اس بل نصیت اللہ کی کچھو دا قردار کتاب رسول اللہ پیسے اور کرے یعنی تنگ سیاوہ سنگ دستو نفرنگرتو نو دا دې کې دا مبتدا دا خبر خبر له مبتدا موضوف ہے فعلیکم نظرت الی مصرم فطبعا لازم دی انتظار تر اسانتیا ین تو تو اچ وای شي کله ثو شي کنه را دکې دا چې له ما پیسې اوس راکا سوت خو تنه اخلي او دلو مته راکې تا دې کار را وسته او کنه کاغه تا نه ولې ولې تا نه په سود غفته نو تا نه بای خیر نه اسانتیا اوسر وکړه وان تصدقوا وکتاتم ما بکوئ دا چې کوم ور کړی وه چې مه راکوه زور بوده مېنه سود اغستو مه راکوه نو دا غوره ی تاسو که چېرې تاسو پوهېدونکي واتقوا دا اخري آیات نازل شوی په قرآن کې تاسو کوئ چې اخري آیات په قرآن کې مونده و نو که تاسو دا سورت النصر چې نو نصر سالم سورت په اعتبار د اخري هغه سورت النصر دی وإذا جاء نصر الله والفتح أو ذات آخر آيات كم بين دار واتقوا يوما ويرجع يوسف ديانو بعذاب دارنا ترجعون فيه شيء واپس بكر شيء بايك الله تا نبيا پورا پورا بكر شيء على رستا بلا دا كسو دي كرو اكسو دي نو كرو ما بلا دا چه كري دي وهم لا ظلم دي سبب زياتي او نشي او دا مخي آيات شي كم دي يا جوزين آمنو دا صورت ختم شو دا دوی دا که خبر کئی چی دوی بان عمل شروع کئی نی جگر بان جوڑی گی دکھو صورت که دو مسالی سلور مسالی بکنا یو توحیدو اس بات دو یو اس بات رسارتو یو جیاد و انفاق ہو چی معاملی دی روانی دا صورت پاگا مقصد باندار روشنی قروری چی معاملی روانی جگر بان جوڑی شی جگر جوڑی تو با جیاد سوکی تو با انفاق سوکی و تو با تو هیڅ څه بیان کوي تاسو ګند کوم خطه نو معاملې سمې کا چې معاملې سمې شي انواع بیا به ملک اساني شي پای کې بیا د توحید مثلا خو کول شي جهاد کې فکر کېدای شي ارث کې دې سودوم ختم شي یو لذین امنو او ایمان والو اذا تدارتم بدین کل تاسو معاملې کوي د کار دی الی جنمزان ترنیتی مقرر کوي فاکتبو مودی که یقیلا او خام خواه لیکل لیو که پمیر سرس که لیکون که بلال پی انصاف سرا ولی آبا کاتو من انکارنه که لیکون که این یک تو لیکلو نا کما لامر علاو لکتن چو خود را کرد اللہ یا دیو این خود را کرد اللہ را قلم خواهن کرد نویلی که فلی اکتو لیکل لیو که ولی املی للذی او املا دی وی بیان املا منگ چه وارو منگ تا بی پختختو املا را جی منگ تا بی املا ویلی پا اردو کیا پا انگلیش کار سکیو نمانگ چه آبو لی کنم بیا باستا را گا با پی چر تا پی چر خیر شدی جوری کرد چر تا بی راتی دا کار ساید دا بکر جا دا تیک دی نو دا رنگی املاست ہوئی چې استاد شاگرد ته دالی کا ڈکٹیشن دا ڈکٹیشن استاد جب کوي په دې دنیا کې دا درسونه تیر شوي دي احادیثو چې په یو درس کې با په زرګونو خلکو لکه یزید ابن هارون دا په درس کې او یاد راکاسام نو لوټ فکر خو نو او یاد راکاسام ته به څنګه خبر رسوله پر مستمرینو باندې دارنګه ابو عاصم النبیل المتوفى 260 هجری او په 287 هجری سیږي دا په درس کې درې څو مستمرین وو لکه مثلا دی به دا ناسو محادثه به نو دا دا به په دې لاند کې به دوه درې کسان مستمرین چې به هڅه حدثنا فلان نه به حدثنا فلان نو بیا دین هغه په اته سفر نور رستو اگر بیا پنځه شپږ یالاسو نو دا داسې دور درس و چې دې زما د محمد صلی الله علیه وسلم کوره پورې به وو دې په څه باندې خبره سوله مستمرین په درې باندې دې دنیا کې عجیبه عالمان تیر شوي دي دغه دا ابو عاصم النبی دا ابو مسلم خراسانی دا ربیع العالم نه د په درس کې به څلور ده څلوېښت زره دعاتونه پراته وو هر یو دعا ته به لس کسان وو څلور زره دعاتونه هر یو دعا ته به لس کسان وو نو لس څلور هزار ورکړه سور شو چالیس هزار دعاتونه اندې زر وکړې چې په لس سو رکې دا سور شو چار کرو د کم کندان ور خلق را ده اون دا مستویین رو که ناتو با ایو ادو حتن سان پلان با ایو ادو سان پلان دا پدی تر که برسی ده لکن انسا با پر دقی که پر ریوان که کتا تلی ایتو که نو چی موسی دا چری پکه ندور بیو کب دی که نا یه تکبون کهی پر اگه بانه پر لو سپیکر بانه اموز یو پر اگه تر که که نو چی دو میلی لری سا سفونه تلی اتن دا حتن الله اکبر دی وای الله اکبر نو دا چې دا تر دروډه پر داخله دي په یوه لاس میټه تیر شي دا مولات او موس ختم وي بلا الا الله اکبر ورسي نو موږ دل د ختمه یو لګي لګیا بیا نو ما دلته ما بیا مې چې کول خراب لا دوستو د جمی روزه نو دوه ځله ورو باندې نه تاسو لکه دې دا روډ شې تله مې او دوه ځله تله مې تا خدای بو تله ما چې ما ته وخی انو ما دا څنګه ده خیره ما دا ټول موږ خراب شوه که موږ امام به وي چې موږ سره چې هغه بیا سوشل موږ وي له درې دو چې موږ نه بکه روستو دا خو بیا لړ راځه دا تر په دغه کې دا ضرورت واخې موږ دغه ونه لور سپیکر هو نو دا ضرورت اوس په مسته کنه وای دا روان جوړ موږ دا کار دي سیمالو نو دا لور سپیکر چې په بیا دغه دا هو ته چې په موټر کې دا ورغان پیدا کې جوړ کړی کنه دا ټول دغه دی وای دا خو الله پاک تعالی تر خادمان پیدا کړی خو ته خو کار کو ته خدا ټټ ساته نو دغه خادمان به تر خدمت نو وستا ته به در بم او دا خادمان په وای الله مسلط کړی ولی چې موږ په خپل علم باندې عمل نکړو نو مولا کې نه نی کوي دا که خادمان چې الله کوم له پیدا کړی دنیا کړو موږ له دی کوي ان واسه هغه موږ په ځان مسلط او دا دی چې موږ ظلمونه شروع کړو هغه کوم څه مې صاحب شته اي چې کوم شعر اوليږي مګر بالکل سره بستر په پټ سره ولاړ دی د نړۍ یو اخ دی ار پاکستان دی سوچو کې چې دې کې وسو خپل بند کړی خرده مو نو په پیر کې ونه ولا بازار ته بنو نه واغسته کله تر اډم غالبان نه کې یو په دې سالو دینار باندې یو باندې نو یو باندې په ایمیډ انګلینډ ما دا په یو دینار له لاستور نه و ما دا ما دا په تماشه اجي ما واځه خپل زما وروره نو چې یاده مې خوره باندې ورکنه راته والا انو ادمه ویل ته ما چې ته وځه تا ما دا ما په یو دینه هغه هغه دا ما راکه ما دا والا او زه غوا چې له خپل شوشه یې مې لرین والا انو چې ته پوت دا په شوشه ما په یو دینه خپل جوړ درو وسته یې نه مال بل راکا نو موږ دوه لکه دا چې مې لرین فراشي مې لرین نمونګر ولای کی ایمانداری خوشته کړ د دنیا په کارو کې مون خو د دنیا مې بیمان او په دین کې بیمان یو په دین کې یو سره دې ګیره په پریه بولاوي خو را ولور دي دا غټه بیمان نشته طالب به هغه بشل کاله بل تیرې نور نوم بدل کړي خو او توا تختی وینا قران لازم نه ده دا ولا وصل پیدا کړی قرآن زکو لازم نه ظالم نه چې قرآن لازم نه کړ نو پاتې به څه شو تینونه چې تینده خو نولې شو که چې قرآن ایمان نه کړو دا به ستا به صحیح ایمان ستا به صحیح اسلامي نو هغه وخت کې دا کار چې دین عزتمند و نو خلک دین عزتمند و دا ابو مسلم پدر دا فریابی عالم صاحب شو دی دا په درس کې وه 316 مستبدلین نو تو حساب کوي څوره به دا امر الانباری رحمت الله مفسر دی دا څلوېښت صندوقونه وو د کتابونو ډکه چې چېرته وته دا بلخان ځان راګرځوله چې چېرته وته اوس حساب وکړه دا به هغه کتله دومره لیکلي وه دا هغې طبزداني یو ملا تېر شوی دی ښه عالم و خو بعضې غلطۍ ترې راغلي هغې وجه مونږ ته معلومه ده د ټیټ عالم دی د دې طبزداني په باره کې را دي دی د تیمور په وخت کې د تیمور وزیر وه هغه وخت کې نو دې له وزیر نه وه که وزیر ولا ښه نو تیمور یو کس له یو خط ورکړ وي د آس واله په سپیډ باندې او چې کوم د آس ستړی شو هغه آس به هغه ځای کې پرېږدي او چې چا آسې پای باندې څو هغې ظالم سړی ده تیمور چې څورو مسلمانانو ته نقصان تیمور ورته ولاړ خلکو تیمور ډېر زوردار چنګیز خان دي اولاد دي ښه په دغه خلکو کې دی دا بابر چې زاده نو څه وغالمه بابر دومره ظلمونه کړي ښه مسلم پښتنو سره خاص کار بابر او بابر او دارنګې دا محمود غزنوي رحمت الله دم دغه دم پښتنو سره دښمنان باران خو ده بعضې کارونه ښه کړي الله دې وبخښي نو دې تیمور هغه ته چې شا چې کوم بیا ستړی شي یو ځای کې هسې ستړی شي هغې ودو او هسې کلاوه تړی وو دا یې مالی په داسې کړ لکه وي دا یو پړاکې وو لسه د خر دې دوی تیمور یو دوه یو پړاکې بل وو یو ورته تیمور ته چې دا اس درکې هغه واپس راغی تیمور ته یې داسې یو کس وو هغه ما ته تیمور ته چې دا اس درکې وي څوک وو او تور څه سر ته وو دوه ته تبدانی وو او تور په دا کې واچوله وي زه به هغه سړي سره څنګه هله سره به زه څنګه زیاتی وکړم چې د هغه قلم زمانه مخکې ټول دنیا فتحه کړې ده تبدانی اوس دومره غلطۍ چې رو صحابه باره کې بعض وخت غلطۍ کوي دغه تیمور خوشیه وو که نه نو د هغه د خوشحالو لپاره دا کار ده دا دغه چې دا بابر دي دا مسلمانانو دی شیګان دی کې بیا اخره کې دا اورنګزیب چې دی ټیکو دی شیانو دا د دغه عالم څه نوم دی ملا جون دا ډېر لوی عالم خو ساده و دا د هغه شاګرد و ده به قرآن مجید لیکل او بیې خرطوس به چار لسې ګور به بازار خر نوم یې په خپل ناچو وایي دا خرڅه خرڅ کړه پنځه شپږ به ولیکل یا الله سه نو هغه به دوکر لور کړي ورکړه بازار کې هر پیسې به هغه پیسې به زه خوړې اورنګزیب اگر چې ورونو سره زیاتی کړې دار شکو اگر دا یې وژلي دي او پلار یې وژلی دی پلار یې قید کړی چورو بار الله ته پته خدای دې وبخښي نو دا خبر د تبتدادي خبر منځ کې راغله دا امام بخاری رحمت الله علیه بارک راضی چې او یادر کسان دا غره په خپل باندې بخاری ویل او یادر کسان دا امام ابو بکر رحمت الله کوم چې زموږ د پاکستان د استان افغانستان بنگلاديش د دې امام دی ایران ایران کې انا په اندی نو د دې اتیا د مسائل رئیس دی د قران اجتهادن اتتیس ہزار په عبادتو کې او 45,000 په معاملاتو کې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدونہ کې 34,000 مسائل رئیسی وی د حدیث نبی اور عالم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الامر غالباً کې رساله په وو جلدو کې لیکلی دی ادا دا خبرې چې یو کلمه کلمونو دا موږ سره چې کوم دي چې یو کلم واله په میاشتو لګیا لیکه پرې ادا د لرګي نه د لښتې نه به کلم جوړه او سیاهي بیا له موږ خپله جوړه او کاغذ موږ خپله جوړه کاغذو بازار نه جوړه دوره غټ رجسټر واله نه به خپله به کاغذ هم جوړه سیاهي هم جوړه او کلم به په دوات کې ډوبو لکه موږ چې په کچات نه پیل کړو موږ به دا سم دوات او کلم به راڅخو موږ به چې چا کلم به تین به واچن استادان به غوو پدی وی خط خرابیږي دوبارو مشره هغه وی ما داجی ته خط لري په فلار په پولیس کې و سوای یو ده کان پرونو چې دا ولدار مرار ورته دلم چې مونږ باو ته یو ځل خط په انګلیش کې دلاري او درو دا افسر اس پی کې دی اس پی مو بچا لاغه خط نشته نور د نارغه له وره یو ځل بچا لیکره ویلا د ماضي استاد یې سره په ویلا سو کال یو ما غوړل یو لاس په وخت ورکړي ویلا ځله نه مرګه او پینې ورکړه پونټن پینا نو فلار ورو مې وی چې مال راکنه او ما جیب کې چول می ته خپل کار وکړتن استاد سه وی چې استاد دې سره پین دې پونټن پین بده په پونټن پین مخکې وی ان اوس را نه ما نه خپل واسه نه وی دا ولې ما دا ما پلار را کړو دا نه ما زما پلار دا څه ما کړو خپل ریس کنه دا خو خیال شو دې سپي نو دا ورخه وی دې خپل جیب کې واچو وی دې خپل چې پین را نه واسه وی چې فکر دې نه ما په جیب کې راته راته ځای ښه ما ودا چې لار ما دې پین په جیب کې واچي دا ورشه دا په صندوق کې کې دې چې لسم وای کنه کالی تلار شي بیا ودا راخلي ها ما او سادان و نور کلمونه نه پرې خل دا چې موږ څنګه کوم په دې څه دې پین ودا پوانټر مانټر دا ونه نو نو په کلمونه به موږ په خپل د علم هغه کې قدر وو دلم قدردان هو دلم قدردان خو ریځ بس په نفلو روان تاسو کا په سی ورک آیا کړ فلر تر څخه افسر یا منبر نو بس دغه څه کرنے لای کرنے لو چې جامعه لو لګولې اذری په دې سی لو لوک سی ویو لګولې خدای خو خرابا هغه وخت د علم قدر نه غیبا هغه لایزت من کریمو قلمونو باندې کار کو دارنګ بعد علماء الله معلوم ورکړي ډیر زیات امام دا علج بود بودادی دو بارک الالی در قطبی دا اچ کبلی محدث تے دا اگر استاد دا دا علج دو عزیز بیمو کر کرو دو مولا ماما دا پار دا خپل رانا یو دو مولا چا سوال که کرنا اگر ٹھیک نہیں ایو چو سر تار پا خپل آمان پیسی جار کرنا اگر ٹھیک داخلا اگر منگ نیمان نکڑے نو دو بیر دو خراسان اور مکی مدینی علماء دا عزیز بیمو کر کرو دے د حاجان دو سوی پاره الته کې کورونه جوړ ځای نه جوړ په حج کې دا یو عالمه خو دا ځان نو څه علم موفي علم بخاري نه غیرم او سره کاروا امام ابو بکر رحمت الله علیه دا ډیر لوی تاجر وو او به بنک څنګه د سٹارټ کړو بنک بیل بیل اسودو هغه بارک راځي چې اول څه کپڑا دوا ته د دوکه شو هغه کپڑا کې نو کوسو نو د خپل غلام نو د اور شخر کا هو ته وای چې غلام نو کوزه غره صحیح تاجر چې هغه یو شی غلط و هغه سره نو هغه چې خرته د غلطي به خي نو بیا که څو غلطي او سره واخلي خره او کده غلطي نو خلا نو دا شی حرام دی نو دې چې هغه کپڑے ور په هغه د غلوی دار خرته کا و ته وای چې دا شی دی کدا نقصان دی نو هغه چې واپس هغه پیسې را خېړي پیسې دوه ته ته وي زما خو شو وی هی کوم ځای دره پلان کی ده وی ته ما کی تر ته ته ډیر پسې لا په سر ور پین زم په باندې راو نی ته و ته له خطر موږ شي درکو غلط دا کفر کا اخري دې قیمت دا نه ده او که نه اخلو موږ واپس راکا انا غو ته شي ښه یو صبر کا چې لا نور پیسې وراره نور پیسې ویل دا چې موږ پیسې ورکړو دا کوټه وي لا ته ظلم کې ته ظلم نه کیږي ته کوټه ورکې اشې پیسې داخلي نه دا ماش بزر وي غو مې کوټه وي ها نو چې سره ظلم نه کوي تر څو ظلم کول نه شي یاد ساتي دا ټول تصوف او بات کې لیکل شوی دی امام ابو حسن دا سرور ظلم د ځان صرف او تله دا العالم ځان به ته سلور غره په ژوند کې ته هغه پیسې په خلکو هغه سره چې بسو من خو بخامه من نه کوم سړی نه کدی وو کې من خو خامه خای نو سلور غره سلور بنا سره وی شروع دا څه علی وانه واخې نو دی لکه دا زمون مستمدی یعنی دا څه علی مانو پکې وو لکه هغه هم دی وو ابو البکا اکبری عین کبیری دا اړین دی چې دومې ساده یا امام دی د کتاب املا ما من نبی الرحمن ان املا ایت املا ولي لکه هغه نو لیکل په خپل اخرون دو نو به خلق ولیکل املا به کولا نو اتو هغه اتیا کتاب لیکلی دا امام روندو دا رنګ زمون یو ملګری و دی کالو خان حافظ ولی سی سیوا دی شفی خان دی دی دلم دی اگر مصر اللہ دول کتابون لی کلی دی اگر با مطالب اکور چی دی پاکستان گوانن کتاب را دا حدیث شرع یا دیگر تفسیر دب آگا غستا کبا شل جلو کبا لس جلو کبا تا جلو با آگا غستا نو بیاده شاگرد وانا تا بیوی دا ما تا وانا ادو ازاتی کرو تیپ کو بے پسار کن اگر کتاب پورا تیپ کو حدیث ما تطول یادو بخاری مو تطول یادو قرآن رو تو میں تفسیرون اٹھول یاد کرو یاد اپنے سے یاد کرو سو چاہر بچہ بھائی رہا بھائی سار کے ٹیپ کے دل سار میں دو رہو اگر دیر کتاب ہو لیکن سار اللہ دور کتاب رہا لیکن وہ پاتشاہ ہو دوسا نوران دو کنے اگر دار کتاب تو املا بھی لکھی گی دبار کتاب تو املا رہا دی کنا وہ دار املا تھی دار استاد نے بھی لکھو اگر آسڑے سی نا اگر حوانا کی نا پھر دار املا رہا اج کوم نو پېژان دا په خپل نوم لیکل هغه چا نه چې اوریده دا نوم نه دي کې وای دا زما کما دي کلام نه دور کتاب نور مو ته 50 ته مخ کې وتی دی دا ته په نش په دور وته دا کتاب نه دا ټول غلای چې املا لیکي نو خو دي کې وای دا املا دا ما څه لیکلی ما نه څه لیکل او ما هم لیکل دا املا دا چې القرآن د درس املا دا که سبا ته دی مسو کې چاپ کوي نو زه خلاط هم دی نه املا نه ما زما کمال نشته په کې پوه شو نو مستمیل چاته وي چې هغه به لیکل کوي نو زه وليمن للذي امخا مستمیل خامخا بیان دیو کې هغه کس چې په هغه باندې وي قرضه حق به یې قرضه د بل حق د پي نو املا به څوک وي چې چا قرضه چې بای په ما باندې لیکلو کوم ته به وایي چې ما ته نه 50 لس زره دوه لکه پیسې واغستې دا ولیکه ولیتق الله خامخا ودرېږي د الله نه چې رب غلط بیان دې نه کوي ولا ابخص من شی کمیر نه کوي د دې پیسو نه ضرر نه نو فان کان لله الحق پس که زه هغه سړی چې په هغه باندې قرضه ده یعنې قرضه اخیسته سپیر بې وقوف دی شمیر به نه پوهېږي همس به یو دغه روان دی په نېټ کښې یو کس دی نو هغه ته یو کس وایي دا په څو دی دا په شپېته هغه ورته وایم زه خو په 60 اخلم نه وایي وایي په 70 اخلم هغه وایي نه مه روکشه په شپېته نه کم بلکل هغه ورته وایي نه که نه ما ته په 70 راکړې وایي نه روکشه مړه څه شی وو نو اوس که داسې یو سړی چې شپېتو کې په درېو په درېو شلو کښې فرق نه شي کولی ورته یو سړی غوا بوده دغه له خرڅو نه ښه دی ورته ګورې په درې شلو بیې خرڅې ښه نه چې تللی چې ورته دا په څو ده ته ورته ته سره دا اویا ورکوم او نه درېو شلو نه بلکل کم نه ورکوم هغه د مړه په اویا راکړم نه یې را کسام دی کوم در په درې په اویا درې شلو بیې نو اویا خو درې نیمې شلې دي نو که یو داسې سړی نو هغه به څه کوي نو بیا به فرد سفی هم بیوکو یا ضعیف بود خبر نشوا کوره یا توان دو بیان درجه بیان هوا دو نو فرد روم لیل ولی هم نو بیان دیو که دو ملگره دوست و معاون و انصاف سره وستش دو دارتو او گوان اونی سی شایدین دو تا گوان دو سرو استاسو هم دې اتونو کښې دوه درې خبرې ته وکړه په یاد کښې یو دا چې لیکل به کې دویم دا چې ریټر مقرر کړې او دویم دا چې ګوان به نیسې چې درې خبرې دې وکړې که نه نو ستا معامله ټیک شوه ابن کعب رضی الله عنه وایي وایي یو وخت به راشي نبی صلی الله علیه وسلم اورېدو نه وایي چې تاسو مظلوم پېژنئ نو خلکو ورته چې زور بس نه دا نه دی مظلوم مظلوم هغه دی چې دی به الله ته چې الله زما مال ضایع نه شي زما د ده سوال به نه قبلېږي ولې به نه قبلېږي ده به ده به لیکل نه یې کړې یا به لیکل کړي ګوان به پې نه وي او یا به نیټه به مفونه مقرر نو درې خبرې کوي چې یو نیټه مقرر کړي خو نیټه به دانه چې فلان کار میاشت کې ورکوم نه میاشت به وخې تاریخ به ودانه چې ژمي کې ورکوم ژمي کې ورېر میاشت دي درکوم نه میاشت به خې کنجلیدي میاشت خې قدابله خې اسلامي خو میاشت به خې او چې فلان کار میاشت کې به ورکوم او په فلان کې تاریخ به ورکوم دغه میاشت دي او په دې کې به لیکل به هم کې اګوهان به ونیسي نو هغه وایي چې مظلوم هغه ریز لیکل نه و کړي دی وایي یا الله زما مال الله وایي روک شه ما چې څه ویلو تا لیکل نه دي کړي یا تا ګواهان نه یې وکړي نو تاسو هغه دا مظلوم دی نن سبا ډېر مظلومان دا شان دي لیکل نه دي کړي بل لیکل وایي زما یار دی یار به دې برابر وي لیکل ته وکړه زه بیا خو حکومت ته خیر شي لیکل که نه نو په هغې ترې ووایه دي چې تاسو څه شی نشته نو بیا جار الله ته که نه الله به روک شه تا امداد نه کوم تا زما حکم نه یې منلی نو نو دا درې طریقې دي د کارو د اغوستو نو فهم کانه دی فکر و هغه سړی چې په عمل کرده وایي د کارو د اغوستو سپی هم بې وکوپه یو د کمزور بدني یا د طاقت نه لرو د بیان کولو جبې دغه نه دو نو بیان دی کې دوست د مرغور بیان په اسلام سره په انصاف سره واستشهدو اګوانو سه دوه تنه ګوان د سړو سره سړو ستاسو مسلمانان په معاملو کې د سړي ګواهي شته د ښځو شته خو د ښځې د دوو ښځو د یو سړي مرګي دې یاد کړه دا بیان دی اوسم نو فلم یکونه رجلین برسته یو نو دوه تنه سړي حاضران نو فرجلن یو فرجلن یو سره و دوه خدی کافی دی بیا یو سره دو یو سره پدا و دوه خدی شی ممان دا چان تردان تاسی پسند کوی دو گواه ما او دا وجه بینش دا دوه خدی ولی دی ان تا زیل احداما که چر یو شی دی یو خدی پس دو یکر احداما الاخرى نیاده بود را بلا پا بود او دا گوزی دا خوری خبر گرده تیا او دا و دوه اولاری گواهی تا اتی گواهی چی قاضی چې کله ګواهی ورځي یو براو غواړي نو هغه ته ته سوای نه ووایي چې دا معامله شو نو بیا چې دې لرې شو بل براو کړه دوار په دغه تضاد راغی بیا معامله خراب یې کړه یو ګواهان به دواړي چې دوا یو به سو په سو باندې یو شان خبرې وکړي او دې دا چې سړي خو ګواهی وکړه خو ته وایي تضاد دوه خل په یو ډول باندې یوې یو شو یو دا بل او سعودي دې ویل هغه چې نو که غلطي دا ته وګوته فکر چې نه داسې دا چې انت ذل کچری شي یوي شیخ الخان کیسه کوله هغه د ګرمیان چټیان نه ما خلق نه وي زمونږ د مدرسې د دغه مدرسې او د مخامس کول او تاک سره کوله کنه ما اند ویل پنځه کړه موږ پنځه ویل خو کوم نو ما په دې ده کوي د پینځم نه نن کلی کې څلورم او پنځه کې شپږم نو ما یو په دې وجه یو خو په دې ده نن ټول خپل وا او بل دا چې بیا به دوه کال بیا د پنځیر د دې د راځم خو دوست وخت هم پکې داخله شم فضیدا کې فضیدا کې دوم ماګه ما مخلي ما بعد بلا ما تیګان زنګ ما ماګه دای بچو ټول خپل فلوانو انو شیخ د شیر خو ما درس یو د سکول ته مخامه خو هي خو راو ته ما په دې خو استاد چټیان ورکړ دوه میاشتو چې راو د تی وی چې بچو چې کورته مورته وای چې پلان کې تعریف په پلان کار باندې مونږ ځو ی تاسو یو بیا وته وینئ ما استاد پلار ورو نه یادې وته یو ما موران سم نو موږ ته نه خو نه پوښو نو موږ تجربه دار شې دی دی خود د ماخ له تیزی ما ته دا دی بل قرآن خو د خود د ماخ کمزور دی یی موږ خو نه پوښو بده خو یی قرآن خو چې دی د دوه خود له کوم کار کې دی نه یی شي د سړی پر خو دی چې یی شي موږ نه پوښو د شیخ ورته بیا وی چې خبردار چې یو سړی په ګناهونو کې دغه شي دوی ډېر راځي چېرته ګناه ګناه کوي او ښځو کې ګناه کم دی یعنې ګناه مرې چې لمونځ نه کوي یا روجې نه نیسي یا په بل ته ګناه کې مبتلا شه نو دا پیدا خرابېږي به په دې باندې ابره ما ته شه ملګری مې نو ما ته چې استاد ستا پیدا کمزور شي ته دغه مه ګوره ډېره نیټه دا شی ما دې به موږ وخت پاتې موږ دور ته نه ګورو او دا خو دا شی دی چې سوار داسې یو چې دا رانه لږ بیا به موږ توچو ورکړو به دې ته ګورو چې به کړه خبرونه به وګورو هغې غریب هم دا چې دام ګوري چې پیدا کمزور ما دا د مامور ډېر ډېر شی مړی مړداری وهغه وی به اوسه نو ما ته ډېر په دغه باندې ټېلیفون کوي چې استاد یم خو دا کار چې ستا دا پیده که خرابه شي، دا پیده می ٹھیک نه خو خدا بس اوس عمر ډیر شه کنه، زمونږ مرګری شپیغه د دور زبردست دغه دماغ و چې دو سو کال خبره دته ته بیا ده، اوس ته ګډوډېږي بس بوډا شه شپیخه نه چې بوډا کېږي سره دماغ د خرابې که نه خو بلته غرد عمر ته ونه رسي قرآن الله پکې وشه نور باقي دماغ خامخا کمزوري کېږي. نو دا ما خپل صفایي کړه ښه تاسو وکړئ خپل صفایي انه تاسو باندې چې موبایل ګورو تاسو مو ګورو موبایل چې څوک ګورو د هغه دماغ خرابي خره نوټ کوي ځان سره په دې ما ډېر بد اثر راولي په نظر باندې خېټه مو خرابوي. نو انت ظلم دا موږ ځان له بهانه جوړه کړې ښه خدای معافي وکړي که چېرېږي چې د یوې یادۍ برابره دې بلې ته په ټول به دګوی نه خو ورکوی خبر داسې وه ولا ابا شهدا انکار نه کوي ګوران اذا ما دو کړ چې راوبللی شي ولا تظلموا مسلك ان تكتبوا لكلنا ان مصدريا لكلنا كورا معامله كتفي انا تو ان داخل لكم معامله بان اقل لكم معامله مثلا شيء تبا چل پیل روپے اور کی نو خام گلو دم وچ ما خود در کی او یا با وچ ما نیر کی ایر بیتنا تو ما را کی نیر کو نہ در کو مت نشی تو بزو اخلا وای در ما نه وانا تو ما چرا یو بلولی په هغه پیلو در په باندې تو خدا چولی کی نکلی وای خدا لیکل دی تا په گواهی گواهان او تا په خپل د ختم کړ گواهان په مشته ما چې پیش کین ور ور به کی ولا نو کولای یو کله کې کډری ر کړ لیکای یې ذالکم دا طریقہ چې گواهان او کرا کوي او لیکلو کوي او وخت ورځ مقرر کوي میاش مقرر کوي نو دا طریقہ ډیر ډیر د انصاف د پنځه زاله الله به خوشحالي او ډیر درسته د گواهی لپاره کاغذ به وکړي چې دا د خپله لیکلي دي په ګواهان پیشته وادنا او ډیر قریب هم دې ته چې لا ترفو سر د شک نه کوي خپل لیکل به وګوري بس معامله به یاد شي او که دائمین به بیا به جنګ به کوي الا اوس دا یو معامله داسې چې هغه لیکل ته ضرورت نه وي خو لیکل ښه بیا هم دي الا ان ته که چېرې یو تجارت لاس په لاس باندې چې ته روپۍ ورکړې هغه له شی درکړي تو ته تو له پیسې ورکړې هغه موبایل درکړي او تو له پیسې ورکړې هغه شی درکړي نو کوه نو تو دورنه چې اړو راوځي ده په منځ کې نقد په نقد کېنم فلیت علی بن گناہ خو نشتے پتا ہے بان گناہ کو لکھئی لیت علی بن گناہ کی اشارہ گا کہ گناہ پر کنشتے خو گر نقصان بطرار سی کرنے کی کرنے کرنے دکا دی کم داتے کی دے شی چی تا را شی ورکی آگا تا بیاوا عمر را شی چندہ خدا آداغا دے کدا غلطی دارم تا تا بایو خامو خطا تا را خوئی دے کدا دا شیشتے نصف ماملا واشدو اگوانو سی کلش نیم دین کوئی ولا زار کاتمون نقصان باندې نه رسي کاتب یو نقصان نشي رسول کاتب ته نقصان باندې نه رسي کاتب مطلب چې کاتب کمې زیاتې او په معامله کې پیسې واخلي اسې او کاتب بدې دی په ګناه دی په ګناهګار یا نقصان باندې نشي رسول کاتب ته څه نقصان رسي کاتب ته کاتب له لیکلو پیسې ورکه د لیکلو پیسې شته خو د قرآن بیانول نشته ګوره قرآن کې دی انا دی وایي دا کاتب دی چې پیسې ورکړي نو ته کاتب خو نه یې او ته قرآن مجید تا په کاغذ باندې ولیکه تا پرې ځان ستړی کړه هکه په پیسو خرڅولی شي وایي قرآن مجید خرڅېږي دا خو کاتب دا خو د هغه د لیکلو هغه ده انا ما چې وخت خراب کړی تاسو وخت خراب کړی تا خو د وخت پیسې اجر اخیستی تا خو د وخت اجر اخیستی ښه نه تا خو الله اجر درکړې امامتي دې کړې ده یا سبق دې خلې دا خو اجر خواسته وای ما ځان کړ دا خو بیا هر څوک دا ویلی شي دمام دا ویلی شي او ما خو اجر د خپل محنت اخیستی دی ما ته ګناه نشته ډما به وایي چې ما دا دور ځان کړلی دی نو د پیسې مرجایي دا خرچ هم دا شان شته بیا نو دی وایي موږ خو د وخت پیسې اخلو ما دا چې دا دمان ګډېږ ده نو وخت پیسې اخلي بدن خو ځان ته راخپلولی دی سالم خو د وخت پیسې اخلي د وخت پیسې نه په دین کار کې چې وخت خوره ونده تا قیمتي کړه وخت خو طالب الله اجر ورکوي که نه که نه الله نه دا اجر تمه نه کوي اخله بیا د امامانو په دې کې یو مسله ده دا خبر خیر واوري د امام ابو نیفه رحمة الله علیه او د امام شافعي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایا چې سړی په دین باندې اجرت واخته نو د اجر مشه ګناګار مشه د اجر مشه ګناګار مشه. امام شافعی وایي که سړی په دین باندې واغسته اند د اجر اونشه او ګناګار اون لري اجر اونشه ګناګار اون لري. لیکن زمون دا مسلک چې یو تاسو ګورئ دا ډیر مضبوط د قران نه ثابت ده. امام الزور رحمۃ اللہ سور استنبادات چې دا قران مطابق او ډیر کوشش کړ د قران دغه نه دا په پدی باندې حدیث تللی بیا نه وایي چې دا سړی په وجود واغز. امام شافعی وایي نو د اجر د آخرت نشه خدا مال کدے خوری کن جائز دے والا. او امام سے مبارک دارا چی دے وئی چی دا اجرت واقع سا دے گناہگار مشہدہ کا پرمانا دارا اللہ کتاب بیانو پرو دو نو دا غلطی اکڑا نو دے گناہگار مشہ او اجر خورو نشہ نشہ دا با نشہ اللہ قرآن کی مخی رازی نو دو گرن دے کاتب کاتب صاحب دا با نقصان نرسو مطلب دا با اجرت بورکاوی کدا چې درشته راشته کا له تعالی دا وای اکتر تاسو په کوم بل خبي مخ تیر شو کنه ورکو خو اذا سلمته ما هغه چې کوم ورک تاسو ورکو چې پور ورک بیا ګرانګار نه نو دی رات به سشته کنه چې کوم دی هغه به خوشته کنه کوم دی نشته د قران په یو ځل نه چې قران دی پیسې دی ورنه ګرانګار شي یا قرآن باندې غسل جایز سی چرته نشته ان په حدیثو کې شته. هغه بس یو حدیث ذکر دی چې ولې چې هغه ابو بکر رضی الله عنه چې کوم هغه ستوي هغه د دم واده خو د دم یو خو د هغه دم او بل دم په کافر چورو ته به مسلمان باندې ما چې پیسې د کومه کړ نه. آیا قرآن چې هغه کړه او ته د قرآن قیاس په دغه معنی کې په دم باندې او هغه دم ونه او موږ دې تفصیل وکړو ان شاء الله په اصول کې ما ویره مخه بیا راشي چې هغه د دم پیسې نه وي هغه غنیمت د کافر نه پیسې دا ګډې هغسې ډېر شوې اصل ویار سره چې نه قرآن داسې سیټنګ کوي د سړي ولا دواره کارو نقصان به نه شي رسول کاتب ته چې دغه به ورکوي کرۍ به هم ور ورکوي او اجرت به هم ورکوي د ولا شی نه ګوا ته ګوا چې دې وختو تحصیل ته نو دا نه چې په خپله ورته وي په خپله بورو پیسې به ته لګې او ډوډۍ به هم ته خوري هلته کې ځکه ستا کار کې تللی که نه نو ته چې به ډوډۍ اکثر بودي په خپله باندې نو چې ګواهي کوې بیا پرې ګوري نه بس بیا هغې په خپلو پیسو دا نقصان ورسوه ګوا ته وان تبعدو فوک تعتو دا کار کوم کار لیکل ونه کړه یو یو درته ښیي لیکل ونه کړه یا به ګوهان پکې مقرر نه کړه ایام وخ وخ مقرر نه کړه فانه یقینا دا یو یو کار دا نه لیکل یا ګوهان نه مقرر کړه د هوکې ځنو مفرد دی یا وخ مقرر نو دا یو کار په اصول کوم خلاف دی د امر الهي. امر الهي څه چې لیکلو کوي امر د الله کوم لیکلو کوي وخ مقرر کوي ګوهان دا خلاف دی د امر الهی به کوم سزا پتا ده دغه سزا ده چې پیسې به ډوبې شي نور سزا به نه کېله په دې باندې ده خیر ده خو تا خپل مال خراب خو سزا لري دا چې پیسې به ډوبې شي بیا جاره الله تعالی وایي وکړه مونږ زما حکم دی نو باندې نو جاره تا نه ملي پوه شي په خبر باندې دا ته خو ویل شي ماشاءالله ما په مرخ زه ګورم دا مونږ ګورو نه ښه په دا خپله بیا راځي مخې ته چې کله ستا قرآن سره محبت وي که نه نو په خپله به دا تا ته مخې مخته راځي بعد دغه دا د مستمل دا نومونه به و دغه ما ته یادېږي نه دغه ځان ته ما لیکلي بعض ځایونه نو زه ورته ګورم ماته بیا یاد شي خو کله کله خطا کېږي نو بیا هغې ته وګورم باقي د ترجمې چې دا به دا تفصیل دا به هم دقه شان ته کوي هله به د بل نه ته کوزي ما چې دا په دې پوه شي دا ټول تاسو پوه شي په دې باندې دا ډېر څه خیات و په دې کې درې قسمه معاملې ذکر کړې یو د قرض نو قرض بیا په دوه قسمه دی کله کله یو شی کردی پیسې نغدی کله کله پیسې کردی شی نغدی ولې دا بوتل دی او دا بوتل دی نو دا د خرڅومه خو غتل ته پیسې نشته دوی که موږ دمه دې کې نیټه مقرر کړو مرځان دا په سل روپیه دی په دوه سوه دی داسې مثال دی که نه نو دې کې کته کوی دا د بسو قرض دا خو 500 روپیا اصل نه دا خو مثال منس کې انو د دا ما سره نه د دې مالک ما خو توک چې اخلي هغه مال نشته ابا ما ته چې قرض دا کړه قرض دا کا ان چې قرض ورکوم په یک وځ لیکل وکوم ګوان به کی وخت مو کړی یو خدای تر کړه شی موجود دی پیسې نشته هغه ستونزه څخه ایا دا ده چې شی نشته مثلا خدا ما ته پس یا بو برازی ما سا یو میاشت و بعد یا پسل دی اولار ده اوز با بیا دو میاشت بعد پسل رازی غنم دی ما سا نو اگه که و دور دات بکی گی یو دو دری طریقی دی یو دا غنم نمونه خیلی دی تو خم خواه وشی بای دا غنم دی ما سا او دا بود تار دو میاشت بعد یا دری میاشت پا پلان کی تاریخ باندر کو ما اپیسی تا مخ کی واخلی اخدا تا جان داتی که پیسی تی مخل گردان در کرده دکه شی نیشتی اتا اخلا پیسی ورخی خود نیه که من دا دریو خبری دا قرضم دی آغم قرد کل شی موجود بی پیسی نی کل پیسی بی او شی نی موجود شی نی موجود دا غیر بیان دقه خی چی دا قسم وردم بی یا دا قسم کپڑا بی یا دا قسم سپلای بی وغیره او پا پلانکی تاریخ بانه بی درکوم دادا او پلانکه میاش که نو دا دیتا وی سلم سلام یم معامله به قرار نو دې کې یو شی داره چې وخت به مقرر کړي شی دې شي نو به تخې دا شی به در کوم درله او ورځ به تاسې پلان کړه به همدې در کوم یا دا شی یا پیسې او ګوان به پکې نیسي دا معامله ټیک دې ته وایي دا سلام معامله یو معامله ده چې هغه لاس په دازادي بیان شوه چې ته به شی ورکړې به پیسې ورکړې یا به ته پیسې ورکړې به شی درکړې نو دې کې لیکل ضروري دی خو کولی لیکل ښه خبره ده او دا دو شو او دریمه معامله بیا د ګانا او ګانا لکه مثلا یو شی دی او پیسې سره نیشته ته ولاړه لکه دا کور دی مثلا د چانه پیسې اخلم 15 لکه یا 10 لکه وپه ما اعتماد نه کوي نو زه به دا کور دا خو به ډېرې یا به 10 لکو یا به شل یا دغه نه 2 لکه یا 3 لکه واړمه نو دا به ته زه ولیکم په ګاڼه باندې هغې کښې به دا ګوان وان به وي چې دا دلته زه ورکوم په ګاڼه باندې خو دې ګاڼه کښې دا ګاڼه جایز ده ښه دې ورپسې یاد کړي ده که ګاڼه جایز ده خو په هغې کښې دا ده چې په کوم شی د ګاڼه کوي نه فایده به نه اخلي لکه دا کور د ګاڼه کوم دې کښې به خپل هم نه اوسي او نه په کښې کرایه دار اچوي که فرق خراب ور په کوي چې ډېر پا چې نور څه خرابېږي به نو هغه پیسې به هغه ډېر ځان سره جمع کوي کال بعد یا 2 کاله بعد چې کله بیا هغه ګاڼې پیسې ورکوي نو دکه پیسې ته کټ کړي نو بیا په دې حالات باندې جایزه ده ګاڼه خو که ده د هغې نه سوا اغوستل پیسې فایدې واغسته په کور کښې اوسېده لکه دا اوس چې وختي ما څه وایي چې 10 لکه به دغه پټکې واخلم بیا ده کښېنه نو بیا د 500 زرو کور به تا ته په 15 زره میلاو شي دا سود دی ګوره مکمل ده هم بیا د اجارې ته واخلم بیا اجاره ټیک ده نو دا ورپسې وایم ته به لوکو که تا دا کار نه کړي دا یو کار چې کوم دی پوسو کړو نه فسق څه ته وایي چې د الله حکم مات شي یعنی خلاف دی د امر الهي ته پرې ووتې د امر الهي نه نو بې کوم صدا په تا د دنیا کښې به مزلی شي او آخرت کښې به وتقو الله ویره کړي د الله نه معاملې سیده کوي او پوه کوي تاسو الله تا ته تعلیم درکړه چې معامله به څنګه کوي او الله په هر څه باندې پوه ذات دی او د دوی د آیات چې کوم دی دا د ګاڼې متعلق دی وایم کوم تم الله سفرن کښې وایي تاسو په سفر باندې او نه مونږ د تاسو لیکون کوي نو فریان فیکفی ریحان مقبوضه نو کافي ده بیا ګاڼه قبضه کړی شوې شی به ل ورکړې نو هغې نه به فایده نه اخلي بس دغه یو اعتماد دی چې پیسې مې ډوبې نه شي خو دې له نه چې ته پرې پیسې ګټې دا هغه بیا هغه سود کړی دا معامله خان فن امینا بعض هم پس که چېرې امینو ګردو بعض ستاسو بعض ده چې په دا اعتماد د تالې شی په ګاڼه باندې تا نه شی په ګاڼه باندې واخېسته یعنی درې کتاره په ګاڼه باندې نو اوس پلو عدل دي نو ادا دې کړي هغه کس او تومینه چې اماندار مقررل شو امان ته امانت د هغه ته د هغه پیسې تا له هغه امانت در کړي ګویه کښې نو هغه پیسې هغه ته واپس کړه ولی تقیدا او دی رضا الله چې رب ده کله کله داسې وشي یو شی سړی په لږو پیسو باندې ګاڼه کړي په ډېرو پیسو ګاڼه کړي هغه کور دوه هغه شی دورني د دوه ضرورت دې پیسې وسی پای به نور کاروبار کوي هغه چا چې شی ګاڼه کړي هغه لاسه فایده نه شته خو بس فایده ترې اخیستی نه شي نو په کار دا چې څنګه پیسې سړی شي نظر ورکړه ګاڼه چې ما دوه پې کاروبار کوم دا هم ظلم دی موٹر گانا کرے گانا کرے گانا کرے تو فائدہ رستے نہیں پیسے والے خلاص کا دا دا تا تا نصیحت کئی چې بلله دې شی ګاڼه کړې نو ضرور پیسې ور شیخ پروا ده تا هغه نه پیسې پر حساب پرې ګاڼه کې تا له فائدہ ورکړې نو ورکو ولا کنه ولا تکتم الشهادة امر ورو ته تو گواہی او مې تو ما چا چې په پټ کې گواہی یقینا نه ګناګار چې ډېر اته مستد المقام ورونی سو او چې ګناګار شي نو سرګولن ګناګار دي د کار دغه غلطی دی وکړه کنه اثر لا رتا روخ دا بدن صدر ره بادشاہ ره نستر ری بلین غلط شیان گوری خبی بلین غلط داتا دی پر لحظه بام غلط شیان نیسی را نیسی سر غلط شو والله پا آمان تاکر دون که پوه باته صورت ختم شو او زمان طریقه دا دو اخیار استاز طریقه دایی چی کلیو کتاب بیانه دا کتاب بانی آگه خلاصتا طول کتاب بتوجه دی که داری خلاصا یعنی وگه انتا لس میتا یا شل میتا پیو لگی نو بیا چه کلا خلاصا ہوئی چه دی که دا داری خالق ذکر لگونگا تو طول قرآن صورت خلاصا ہوئی لیم وقت که بیا بیا بیا نو بیا چه کلا یو سبق شروع گیا تفصیلا بیا ہوئی چې کتاب خلاص شي بیا پای باندې تفسیره کوي یعنی هغه کې اهم مسالې بیا شروع دي وای کوه اهم مسالې ضرورت یا صورت مطلب هغه بیا را واغشته لله ما لومبای ما ته توحید د توحید لله ما فی سماوات ما فی ارض خاص د الله دی او چې په اسمانو کې چې په موږ کې سر کې او حضور پر مولي لله ما فی سماوات ولی دی باندې لله ما فی سماوات ما فی ارض دغه مسالې ته ولا كن له واحد اتلو ثلاث ثلاث اكثر ثلاث ولی یو اللہ جس رو گرنی دکا چلی اللہ ما فی سماواتی ما فی ارض دیم دل ما بیان کرو پر آتی کرتا کہ اللہ لا الہ الا ہو نولی للہ ما فی سماواتی ما فی ارض ایسا را گونڈی کری راکی وان تبدو او تخوی پر کئی وان تبدو آگا چی تا تو خکار کوئی وان تو از جر خکار کوئی تا تو آگا چی پرون ستارتو کی یا پتوی دیو نیساب بکی تا تو پریبانی اللہ دیو شبرا لگا شفاریس کی خرادی چین اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت انفسها ما لم يتكلموا او یا عملوا اللہ پاک انسان تا وسوسا معاف کری دا چھوڑے کی دیگر چھے سوئی پی خبر نہیں کری یا پی عمل نہیں کری نجا خالائی پر کپڑے کی دیگر پاہیبانی صاحب کاما اصلا دو کس محکومون دی یو ہونا اگر جلائی تعلق رہا سر لکا عقیدہ نو کا عقیدہ کلی غلط خیار رہا گئے چھے بابا مشکل کشار پر ایبانی صاحب سر کئی ہاں پا عقیدہ کے لیے پا عمل کے لیے دا سو کرنا یو دویم دا عمل عمل کے لیے دا پلان کے بوج نما مرد دینا کن طالب اللہ سوال در دا بیا گناہ نیشتے خو لیکن عقیدہ کے طرح پلان کے مشکل کشار تعالی پخلی ویلم دے خو خوڑے کے دیوتا مشکل کشار داتا ہوئے دے یا غسل ادام دیوتا ہوئے پر دیوتا حساب کی داتا کم دانا ویلو نو دارا معاملی جدا دی دا عمل معاملی جدا دی اگا چوئی گناہ نیش دو سوچی عمل نہیں کرے کھنا یا ویلی نی اگا دا دی عمل سر تعلق راتی یا سر ایسا بغلا کوما اور ایسا راغل اغلا با کوما لیکن اغلا او نکرا او یر دالانا دل با اللہ سواب ورکی او کچاری نو دیر اکی این توب دو کچار اخکار کوئی تا دو آگا چا پڑون کی بھی یہ تا پڑے کی داری دو غصر دم دی او تا اخکار کوا پدیم صدا او تو خویا پٹو یا گلا بیان دینا کچا چا غصر دم پلان کیا دو داتا گنج بار ہے اوڑا کی دو پدیبا مصاب ترکے تو یو حال رو بی اللہ تخیط عصاب بگی تا پدیبان اللہ نو بخنا کلا چا چا خواہی بخنا بیل توفیق ورگی قرآن تکیم ٹکشی او صدار کے چاری صدار کی صدا چڑے کا گاندی مخ کے نا اللہ توفیق ورنے کے قرآن تاب آگا صدا آتا ملاوشنا والا والا کولیشن کو اللہ پر سیمان پو قدرت والا دیں او دویں مصر سر کے کیوائے اس بات رسالت دن تے شروع کا آمان رسول ایمان والے پیغمبر اسلام پاک کتاب بان چلے گا دتا درد دنا امو منان امو کلون آما باللہ تولی مان رہے پا اللہ بانے یو اللہ مشکر شاہ داتا رہے اللہ فو اللہ واحد امانا او بی رب کم امانا اللہ لا الہ الا امانا للہ ما فی سمان فیت فی ارد امانا و ملائکتی ایمان رہے پا ملائکو بانے اب کتاب دا اللہ پیغمبران دا اللہ بانے اوائی دیش اللہ نفرق دینا حادم مرسوی فرق نکو پمین دیوتان کی دی پیغمبران اوائی دی سمیانا واؤ دمگا احکام سور بقری پاکی جہاد ہم دے انفاق ہم دے دور تا ایک اشارہ ویدے چھے وارد مگا احکام دا اللہ تعالیٰ امان المگا جہاد انفاق طول فکرہ لکھا سور مقصد غفران اگر نتلو غفران کا اللہ مکتان محبی بار کم نسا غلطی شری اوتا تا دوا پاسی لاو کالی فلان نفسان یعنی ادھا پا دوا ہما چیدے وہی چیدے رکھو رکھ اللہ خام بانے عمل ساسان کر رہا ہوں پیغمبران ای کو یا صحابہ اکرام اگئی کو من کو عام خلق ہمگے سنگے کو نور اللہ وی لائے کالیف اللہ ناسان تکلیب نور کے اللہ اسے و ناستا مقردار طاقت مطابق دوست پا اللہ مانے ہو یا قرآن ساسان کر دے دوست پیغمبران کو بلیم کو مطلب تا اللہ ظالم ہو گرنا دا سے کوئی پتا مقرد کر چاہتا دور گران دے اتا سب عصاب بیا کے دا ظلم دے نانا بھائی دا قرآن دا کل ساتھ طاقت مطابق دے خطوہ تی اہم ہوگا تی اہم ہوگا تی بیا گورا باقی خیر رائشی اور آزنا وقتی یہ والک راغلی ہے تاکہ ناموری ماں تاوی نمرات دا کی کار رکھا چیدن تاس عصار مانگوی سنگ عصار کو او دا بنن ماں ترکین دا دور گران زیار ہے او سی من کم وودا مک چیوی دا آگا سڑے پوئی کی چی مصر سر نشو ہوئی نو کاغرون بے ہو کر دویم زلے خوچ من سر سر نہ ناسے تو دیر شو دا من کو بیانو فلیا پوئی دا انہوں دا علک ماں سر آگر رہے اب اچھ دا خوند دا کن بس بیبر رنگا دی ورے دا زکی گی نو تو تیش سکول تلا پوئی مر وہاں تا پر پوئی خو بیا برو رو پوئی شے کنا تیش رو شن دا کی دا اللہ کار اللہ نا سوالم کنا او قرآن مو پریدا نو اللہ وعدہ کرے چھے اللہ و لقد یسرنا قرآن لی ذکر فرمو اللہ و یسان خو علا دے چھے وصول ہو مانے کنا منگا سر کے ویلو چی دا سلوی ہو دا ما سر تیر کی دو تر پیندار سر چشوے نو کچھر دا ما پو اصول بانے ما چھے کما طریقی خیری دی آداب کپا دی بانے دا آنمالو کر او دا قرآن سدن کو ما لجرم ما لجرم والی بیچ سور روایا اس کتا پا خلا مانے تو اجدا خو نزد کی گئے تو بیچے دلتا اللہ با قرآن دا آلتا کی دینا تبا دین دا با قرآن کی پا کور کی اوزل دو اوزل یو گوھا بیا نوچے میاش تیری تو پا تب پٹول قرآن دانا پوئے شوئے نو گناہ ہستا دے کنا مو خو اخبال وعدہ کروا نو پروشوا نو اللہ وی فرق لاو کل تقریب نور کا اللہ یو نفتا اس یو نفتا مگر مناسب دا اگر طاقت ہے یعنی دا قرآن ستا طاقت مطابق دے دا ستا دا یعنی اللہ سان کرے خدا ایش شرط کے دارے کی تبا دا استاز پا ترکے وانے کار کے چگہ دا سکھا ترکے وہی اکشان بے کتا تا تا نشت تو بھی اما پا گھٹو دا بے دا تو اما نوکہ جہاد دے دا ستا دا نفس مطابق دے لیکن توحید ہو کنا نو تو اس کسے گران کار دے یو اللہ مشکل خوشا دا تا من دا گران کار دے رسالت دے رسالت کسی دی وہ پیغمبر صاحب اگری پیغمبر من لی دا غفو مطابق بان عمل کھول لے نو دا جب سنگ نزدکی گی نو کہ جہاد دے نو اگر پچا بان فرد دے پا بالغان وان خوچ رون نی گوڑ نی اس کے شہ لے کے گوڑ پتا نیشتے کہ تا قرآن تا جہاد ہونا کہ پتا تان تپوس نہ کہیں ہاں قرآن تپوس بان نکے کہ رون دے کہ شہ لے کرنگے علی ونین و بیا ماف ہیں یا معشوم نو ماف ہیں دارے زکات دے دیکھو زکات ہو کنا زکات خو پتا تا غریب پتا نیشتے جہاد پا خلا نیشتے تو اللہ خود دا آگا عمال نبی ویلی چاہ گران دی کنا اس تو آتے بیا بانے کے لئے قرآن گران سے گران دی بگے عمال پی مستان دے زدہ کولی مستان دے لا ما کرو دے نفس لبائی بلا چھوئے کرو دے دا کہ کسا بلا پر آئے دا حروف اصلیہ مجرد دې کړو په دې جب د مليان پر مجرد وای نو دې ته کسب راو الفاظ دا ته چې اصلي حروف راو کاف سین ب کسب وعلی پر دې نصب باندې اعلی راي د پر د اضرار په نصب باندې نقصان دې داغه چې د اکتسب وکړه دلته چې مزید ته بوته یا تی پکې زیاته الف کاف ت سین ب اکتسب دا ولې یعنی هغه ګناهونه چې کوم دي هغه ستا د اصل مطابق نه دي هلته دلته اروپ اصلي مې په یو لفظ دوه سوا کړي دي یا دا ګناه چې دا ستا د ته انسان یې که نه ستا اصل خدا نه و چې ته به ګناه ته خو پیدا کوې عبادت له کنه ما خلق الجن والانس الا ليعبدون نو ستا د نو په تا باندې چې کوم مقرر هغه آسان و کوم چې ته زنا کې هغې پیسې لګي نو ګناهګار شي کوم چې ته د قرآن خلاف کې بل څه نو هغه هغه تا ځان باندې بوج کړه والیا په نفس باندې بوج به وي هغه چې ده وکړه نو د ګناهونو دپاره اکسه صبر راړه او ګناه د نیکو دپاره کاتو یا دا نیکی ستا اصل کې پرتي ته پیدا کړه الله نیکول یې چې نیکي وکړي نو سړی دې خوشحاله شي که نه موز دې وکړه به دې خوشحاله شي قرآن دې ووایي ربه به دې خوشحاله شي حج دې وکړه به دې خوشحاله شي چا دې باندې پیسې ولګوه ربه به دې خوشحاله شي او که چا نه پیسې واغسې ټیک به واغسه خوش وبله خو بیا به خفې زنا دې واغسه د زړه ته خوشحاله راشي شیطان به ډېر ښه کار وکړه او بیا به خفې شراب دې وڅښل دغه ستا د اصل نه خلاف کارونه دي ولې کې مسلمان لګېدی چې کوم د اصل نه خلاف دې ګران دې پیسې پې لغه کوي او کوم چې اصل دي ستا چې په هغې باندې تاته اجر ملېږي الله ربانې مقررې هغه آسان کړه ته یې دپاره کسبه وایي او وایي دی چې ربنا ارض منګ الله تواخذنا مه نیسي مونږه ان نسینه که چېر زمونږه که مونږه پرېښودل یو نسیان دی یو خطا نسیان معنا دی دا کې مونږ پرېښودل یو په معنا تر کړه یعنی مونږ مونږه منګه موضوع نه کړ یا مثلا مونږ قرآن ته کېناستو او خنثغنه یې په خطا باندې مونږ وکړو یو مله نو دې که ته د نسیان معنه وکړي یېره او خطا دا خو یو خبره شوه د دې وجه نسیان په معنا د قصدن پرېښودو نو خدای که مونږه بعضې کارونه قصدن نه دي کړي الله مونږ ته معافي وکړي مونږ قصدن نه دي کړي که د پنځوسو کالو تا قرآن دا قصدن دی که نه خدا قصدن دې پرېښو که نه چا ولله سر ته پړه نه و اچولی او نه چاوی چې که دا دې سر به دې خورم نو که بیا هم دا شان بیا هم کړي نو تا به چا زور خو نه وکړه ته بیا هم خلاف کړې نو دغه کالا مونږ هغه کړي دي مخکې قرآن پاتې شوي وو الله مونږ په دې مه نیسي یا مونږ په خطایا باندې چا څه کله کله مونږ سهیر شي رانه یا څه نو الله مو په مه نیسي یاره بدنګه والله تحمل علینا مه بوج کړه په مونږ باندې اسلام بوج لکه څنګه یعنی دا لکه څنګه چې بوج کړو په کله چې مخکې زمونه لکه په یهودو باندې بعض شیان الله پاک دا جوړ کړي چې هغې باندې بوج شو بیا نو خدایه مونږه مطلب چې مونږ باندې بوج کړو مونږ ته آسان کړي هغې باندې بوج شو جهاد پې بوج وو بیا انفاق پې بوج وو نو خدای پاک دا انفاق جهاد په مونږ باندې بوج کړومه بېخي ان شر راغله هغه دوه اخیرو ته ولا ربنا ولا تحملنا امو بوج کړو په مونږ باندې هغه چې مونږ طاقت نه مونږ لپاره باندې الله مونږ دا کارونه زمونږ طاقت نه الله مونږ باندې بوج کړو ما چې مونږ ته آسان شي واپو ان الی چې زمونږ نه الله سستي اپه مان لري کول وخت پېر لنا بخښنه وکړه مونږ مخکې سستي کړې ده لس پنځه لس شل کاله مونږ قرآن نه دی ویلی نو مونږ ته بخښنه وکړه هغې ورحمنا من رحم وك ورد القرآن ترى أوسي نفهم بأن رحم وك خدا فاكا كي منك ذا القرآن قرآن نشي برين البومنسك سورة كل دعا دا أنت مولانا تدنك معاوين خدا فانصرنا من دار خدنك خلاف دا قوم كافران وك آمين ومقصد سورة بيا واري مقصد سورة بيا دا سرور ما سلو إثبات دوي إثبات سالي جاء في سبيل الله انفاق في سبيل الله سورة سلور سيو او لیسا صلح اتونا فائی که اولا مثلا اللہ یا والی پا دریو باونی تفصیل بیان شا دویم ایسا دا آیت نمبر 101 نا تر آیت نمبر 177 پورا پدې اسباد رسالت په دمر نه شوبات او ان اخیری کې څوار ساتون را لپاره رد شرک فعلی چې مضبوطه توحید پوره شي. بیا درې مې سره د 177 نه 254 پوروا او 253 پوره شو. پای کې جهاد پی دبیل او جهاد درې منازل ابتدایي درمیان اخیری په دې صورت کې ابتدایي منازل فرض خبر چې کوم ضروری دا بیان وکړه. مجاهد ټریننګ په لوس سی پتون سره پیندو د عقیدې پیندو د عمل سره په دې پیندو د عقیدې راوړل د بوزدلي ختم شي. په دې پیندو د عملو کې اندنه به سستي ختم شي. دا بوزدلي سره سست سره نشي کولی جهاد. او بیا د دویمه خبره ابتدایي حالت لپاره ابتدائی منظر پارا دا ملک اصلاح انا سلو قوانی روح را یو ارک اصلاح تو سنگا ارک اصلاح تو میں ظالم ظالم وردہ دم اوٹکی کل خواہ ارک اصلاح تو میں ظالم ظالم دے بدلہ تی سزا ورکی دیم تقسیم اوال بالقانون شریع تقسیم په د الله په کوم په طریقه باندې کوي چې کله خځه کومې سره به واغلي کله لوخ په سره به واغلي کله زامن کومې سره به واغلي دا ونه شي جګړه کوي دی خو نه بل د مړی بیا یو زوم خو یو نه نه خو زما مخري خو نو مې د ګوتې له ما ستاسو د مې ګوتې هغه یو اندای نه دي او زه دا غي د لونه اخلي کنه اخلي ولې څه خبره ده او او یو خدای چې ما سره وکړه اذا ته دیت کله کله د خپل فلوان ته و ان ټول کوه په پښه مونږ سمه سم لا نشته ما د نور ټول ما دار شوی ما مونږ بدنام په ګوای ما ما جی شو ما ما جی ما ما جی وځه سو یا په تاسو نه ساکه ولې بزا ده ته مودار چې مسله پټه او ما ما جی وای دغه ما ما ما جی که ځان سره ګټو کړه او تا د ګډو شو کنه زمونږ نه به مو زمونږ ولا شاو ولا نخري دې زمون ته ما د سر سره دی چې که دې نو غوږی دا خبره او دې په شه زما غره خلاص چې موږ ته توصیه کړې ټول ته نو دې خپل نه غوږ خپل نه غوږ هغه هک دې ته میرا ته هغه ته وای چې سره مړ شي ان دغه ما زه ته لا ژوند ما نو خیر نو ولا موږ ورکو ولا زه خو ته ژوند په ژوند باندې لور نه به ورکوم خو چې څه شي خو راځم څه شي نشته ته چې زمکه زمکو تر بوسو به دا چې اوی شما ادا زمکه د بغستا دا دی شو نو په یو د منځ خر شي کوي نو بیا په حساب دی ورکو است ان شاء الله نو سم ها وصیت خو شي تقسیم اوابل کارن شری او دریم حکم او دریم حکم حکم سوم ارتباط نفسا او سادرم حکم نه ارتشا بیا د ملک د اصلاح لپاره د کور د اصلاح لپاره طرز احکام لومړی حکم د کور مشر په کور ولا مال لګی دویم د کور مشر مجاهدی دریم د کور مشر به ډیر فائدې لږ نقصان کوي خیر برداشت کوي سادرم د کور مشر به لږې فائدې ډیر نقصان نه کوي د خلکو ته اعتماد چې سیدی موږ تباه کوي او پای کې تاسو د جوار کور کور به سم نه چرته بچی تم خپئ خر تم خپئ دارنګ د شراب والما او پینو یتیمانو اصلاح کوي شپږم مشرکان سره خیخای مه کوئ مال ورکوئ لوړه مت نه کوئ او ومه ګندګون ځان پاکی د پاره د حالت د حیض حکم را چې دا ایبن تکلیف دی بیمار نه نږدې کېږي او تمام چې پاک شي تطار نه خلی چې پاک شي بیا خیر دی او اتم حکم مقصد جمع هیڅ بچې بل ښځه ملاوېږم دا اراده وساته ښځه دې مو ساتي سړی دې مو ساتي چې که دېنه بچې پیدا شي به زه په قرآن باندې علم کوم جهاد به پې کوم نو ستا پکې فایده شروع شوه هغه بچې هم در کړله او ثواب دې مو شي پکې به یو کار کې دوه فایدې شي او نهمه تعلیم د الله د نومونو بېځایه قسمونه مه خوروي چې دروغ وایه او د الله په نوم باندې رښتیا کې نو الله پرې ډېر خفه کېږي په دروغ قسم باندې مه خوره او لسم حکم الایلا ښځې سره ښځې نه ایلا مه کوي د هغې حق ادا کوي ظلم د سره چې کې او یو لسم حکم د طلاقو او دولسم حکم د رضاعت او دیارلسم حکم د کونډې د عدت بیان چې څلور میاشتې دس د کور نو د بې ضرورته او په کور کې دنده به هم دا شو شانه جوړي چې لکه سر به په نری منګل نه منګل کوي دغه سرخي پوړه به هم نه کوي جامې به پړه کنده نه اچوي او شپه به بل ځای کې نه کوي. او دول سر به حکم د خطبې نکاح پیغام څنګه ورکړ شارتن ول چې کناتن سراتن نه شي ما ته نکاح وکړه زما دوی سره زما ورور سره پلان کې سره هغه پوړه کې کدا تا چې عدت ختم شي نکاح به سره یادان نه کړو دان جایز ده یو د دوه د لوی جایز کړه دوه د خولې جایز کړه د ترسیل دلته من کړه بیا ته ځان ته ګورې او پنځلسم حکم دغه ښځې د عدت بیان چې هغې سره نکاح شوې او د هغې د مهر معامله نو که چېرې مهر مقرر شو خو نیم د هغې کېږي که نه که پرېږده بیا جدا خبره جایز دی اگر دا سړی ورټول ورکوي اکه مهر نه مقرر جامه جوړه هغه ستا طاقت مطابق ده توله موټر ورکړه په دغه کې په متا کې توله یو کروڑ روپیه ورکړه مالدار ته بدي نشته ورکول کې هېڅ نقصان نشته د بل حق ول چې دی که نقصان دی ته ورکړه ته وګوره چې دا لاله سور دی دا زموږ تجربه ده ګورې ته بل مال هم وخوره ته وګوره الله ورکوي در ده موږ سټې ستاسو کوو خو باقي ستاسو خواده مې خلې چې هر څه کوي نو څو شو پنځه شپاړسم حکم د مو ده یان دا په دانه چې موږ به نه قضا کوي که هر څنګه وي که نه ان که په ناسته وي که سفر وي هر څنګه چې کوي به موږ ډېر لوی ګناه ده نه کوو معاشره په دې باندې خرابي کور په خرابي کور کې چې موږ نه وي هغه کور برکت نه به هغې کې لعنت راورېږي او ولسم حکم الوصیت للازواج د خپلو چې مړې نو ښځې لپاره وصیت وکړه یو ښځه یا دوه ده نو بچو ته ارون ته یا پلار مور ته چېره که زه مړ شم نو یو کاله پورې به دوی واتې نه څلور میاشتې ورته خو دوی یاسم حق دی خو باقي که یو کاله پورې دا نور پاتې نو پاتې دي چې خیر دی او دا حکم استحبابي دی حضرت بیا بیا واما دا فرض دی که څوک ونه کړي ګناه پرې نشته دوه سواب یې ونه شو وسیلت یې ونه کړو او تلزم حکم متا چې ښځه د رتخت دا تدا کړم چې رتخت یې څه جامه جوړه ورکړه پترې کارې پترې د ورکړه که موټر دی تاکه موټر ورکړه که جیپ دی لوډ کړل دا ورکوله ګناه پکې نشته پایدې دي نو دا اتلس احکام چې ذکر کړم بیا ورته د جهاد حکم شروع کړم نو بیا د آیت نمبر 254 د انفاق خبره شوه نو اول مسله توحید بیان کړه چې جهاد بغیر دیر پاره دي او دارنګ پای کې دا علت د جهاد بیان کړه ولې ول کافرون ظالم جهاد وکړه مال لګو جهاد چې کافران ظلم ختم شي نو کافر او ظالم او ظالم مسلمان خو اول مؤمن هم ظالم نه دی چرته ولې مؤمنان کې یو خو هغه کې دا غټ ظلم چې شرک دغه هم نشته او دویم دا دی چې ځان ته مؤمن وایي داغه به څنګه ظلم وکړي او کافر خو ظلم کوي مال وکړه چې جهاد ختم شي د ملک نه جهاد د فار ده ظلم د ختمول ده جهاد دا چې خپل ظلم شروع کړي پردي مالونه خوري دی وجه صحابه کرام به خپله ډوډۍ خوړه خپله ډوډۍ وخوره دا نه چې په چاور شي نو بیا کورونه ورته راواله دا نو په دې وجه د هغې جهاد هغه په شریفو طریقو نه کوي برکت و نن سبا دوی بیا د خلکو مالونه قبضه کوي کورونه قبضه کوي څه څه کوي نو د دوی په جهاد کې برکت نشته دی د بل څه لپاره کوي الله رضا لري خو نه کوي نه دغه مونږ ماغه نو اوس نو مخکې کار نه دی مونږ بل صورت ماغه کار کوي دا وایي